Kamboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is maandag 29 juli. De verkiezingsuitslag in Venezuela laat op zich wachten. De oppositie wacht daarom gespannen af of het tellen wel eerlijk gaat. En bij een voetbalclub is geld verdwenen. Een overzicht van het nieuws, Wouter Bogemoet. Bestuurslid van een amateurvoetbalclub in Poeldijk heeft 130.000 euro verduisterd van zijn eigen club. De club heeft aangifte gedaan, maar rekent er niet op dat het geld snel weer terug is, meldt Omroep West. De leden van de club in het Westland zijn op de hoogte gesteld. Volgens de voorzitter is de club ondanks deze diefstal niet in financiële nood. Na 2 weken werkzaamheden rijden vanaf vandaag weer de eerste treinen rond station Amersfoort. Nog niet alles rijdt weer volgens dienstregeling. De afgelopen 2 weken werden kabels, wissels, leidingen en 5 kilometer spoor vervangen. Ook ging de verwarming van de wissels over op elektriciteit en is het perron vernieuwd. Een Britse tiener die gistermiddag bij Amsterdam uit het water werd gehaald is overleden. De jongen was met een groep vrienden aan het varen in het Buitenij, maar bleek niet goed te kunnen zwemmen. Na een zoektocht door 3 duikteams van de brandweer werd hij na iets minder dan 1 uur gevonden en in zorgelijke toestand naar een ziekenhuis gebracht. Daar overleed de Brit. De politie gaat uit van een ongeluk en heeft voor mensen die erbij betrokken waren slachtofferhulp ingeschakeld. Frankrijk kampt met de eerste hittegolf van het jaar. Vakantiegangers in het midden en zuiden moeten rekening houden met extreme hitte. Het kan op sommige plekken meer dan 40 graden worden. En 's nachts kan het nog 30 graden zijn. De sporters en supporters bij de Olympische Spelen moeten vanaf morgen rekening houden met temperaturen van boven de 35 graden. De branden in het Canadese dorp Jasper zijn na 1 week onder controle. 1/3 van de gebouwen is verwoest. Maar in de omliggende natuurgebieden woeden nog altijd grote branden. Het is de eerste grote natuurbrand in 100 jaar in het gebied. De brandweer van Mexico, Zuid-Afrika en Nieuw-Zeeland helpen mee met blussen. Er vielen geen slachtoffers, maar naar verwachting duurt het maanden voor het vuur is gedoofd in de omgeving van Jasper. De Ierse schrijfster Edna O'Brien is overleden. Ze schreef 10 romans, toneelstukken en kinderboeken. In 1960 debuteerde ze op haar 30ste met het boek The Country Girls, in het Nederlands vertaald als De Buitenmeisjes. Het gaat over 2 vriendinnen die het platteland inruilen voor een avontuurlijke leven in de hoofdstad Dublin. Omdat ze in het boek openlijk over seks schreef, stak de Ierse minister van Justitie destijds een exemplaar van het boek publiekelijk in brand. Ook haar ouders namen er afstand van, net als haar man, van wie ze daarna scheidde. Edna O'Brien was 93 en stierf in Londen na een lang ziekbed. Het weer in het oosten en noordoosten, kans op mist. Het blijft wel droog en de maxima liggen tussen 25 en 28 graden vandaag. Morgen nog iets warmer en opnieuw volop zon. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. De verwachtingen vooraf waren hoog gespannen, maar op de Olympische Spelen heeft Nederland na het eerste weekend nog geen medaille. Sommigen grepen er net naast. De zondag op een rijtje. Zonde, zonde, zonde voor Piek en Tabeling. Formidable, een nieuw Olympisch record. Formidable voor Leon Marchand. Formidable. Waar gaat het geld naartoe? Tori As. J'étais formidable, j'étais formidable. Wat een stunt is dit! Brons, een 10, ja natuurlijk. Nederland grijpt naast brons. We hebben supergoed geschoten. We zijn trots op onszelf. En zo is het 21-17 en heeft het Nederlandse duo Katja Stam en Reisa Schoon het uitstekend gedaan. Oh, oh, zonde, zonde, zonde voor Puk Pietersen. Ik heb het eerste keer dat ik ooit lek rij in een mountainbike wedstrijd. Weer een rebound die een goal oplevert. Het is bijen. En dit betekent opluchting, hoor. Nederland op een 2-0 voorsprong. Formidabel. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Nee, ze ligt eruit. En dat is toch een tik voor Tess Schouten. Ik heb nu niet zoiets dat ik denk van, ah, kloten zo. Geen medaille voor Nederland. Kamminga 6e. Voor Bol 8e. Ja, deze doet pijn. Oranje gaat ten onder tegen Frankrijk. En dat laatste ging over de Nederlandse handbalvrouwen. Die met 32-28 verloren van Frankrijk. Maar goed, dat is dan ook de Olympisch kampioen. De Venezolanen zijn naar de stembus geweest. En nu is het wachten op de uitslag van deze presidentsverkiezingen. Waar verkiezingen in Venezuela in het verleden nooit spannend waren, is deze keer alles anders. Een coalitie van oppositiepartijen leidt tot enthousiasme onder de bevolking. Want misschien kunnen ze zich eindelijk ontworstelen aan de greep van president Nicolas Maduro. Zuid-Amerika-correspondent Nina Jurna is in Venezuela. Nina, ja, er is nog geen definitieve uitslag. De oppositie heeft opgeroepen om het tellen van stemmen te controleren. Het is dus heel erg spannend. Wat merk je ervan? Ja, zij hebben nadat de stembussen gesloten zijn, hebben ze gezegd tegen hun achterban, ga naar de centra en ga de stemmen controleren. Nou, daar hebben de mensen hebben daar groots gehoor aan gegeven, maar die werden bij die centra geweigerd. Daar ontstonden ook allemaal spanningen, geweld tussen de aanhang van de oppositie en de zogeheten colectivos. Dat zijn gewapende milities van Maduro die zich op brommers door de stad begeven. En ja, daar is dus heel veel spanning gekomen. En ondertussen is er de hoogste generaal, die heeft een speech gehouden. Ja, het was allemaal heel onduidelijk wat hij nou eigenlijk zei. Hij bedankte de kiesraad voor het organiseren van de verkiezingen. Maar het was verder niet echt duidelijk of hij nou zei Maduro heeft gewonnen of de oppositie. Dus het wachten is nu tot de officiële kiesraad, die overigens wel onder controle staat van de regering, dat die naar buiten komt en de uitslag bekend maakt. Dat is daar waar iedereen nu op wacht. Ja, dus mensen zijn echt wel gespannen, maar hopen heel erg, zijn enthousiast. Waar komt dat vandaan? Ja, de opkomst was ook gigantisch. Ik was op straat, ben tijdens de zondag hier in Venezuela, de verkiezingsdag, verschillende plekken geweest. Het waren enorme rijen bij de stemlokalen en de sfeer was ook best goed. Mensen die echt duidelijk was dat zij hopen dat de oppositie wint. En ja, waar die hoop vandaan komt is eigenlijk dat het voor het eerst echt gelukt is dat de oppositie meedoet aan de verkiezingen, dat ze zich verenigd hebben. En uit peilingen, dat zijn dan onafhankelijke peilingen, is ook steeds gebleken dat die oppositie ook grote kans heeft om te winnen. Dan heb je het echt over 75%. Maar goed, dan moet het natuurlijk wel zo zijn dat de verkiezingen eerlijk gaan. Dat er straks een eerlijke uitslag komt. En dat is eigenlijk waar het wachten op is. Want in het verleden, ook in 2018, bij de vorige verkiezingen, ja, is er ook gesjoemeld met de uitslag. Dus Maduro is natuurlijk een autoritaire leider. Die is al ruim 11 jaar aan de macht. En die wil zijn macht niet uit handen geven. En die controleert ook eigenlijk alle instituten hier. Het Hoge Rechtshof, het parlement. Nou, die kiesraad die deze verkiezingen organiseert. Dus ja, de mensen zijn hoopvol, maar tegelijkertijd ook bang dat eigenlijk deze verkiezingen hun door de neus worden geboord. Dat is de angst. Ja, ze hebben hun hoop gevestigd op Edmundo González. Dat is eigenlijk een vrij onopvallende man. Wie is hij? Ja, het is een hele onbekende kandidaat, ook voor de Venezolanen zelf. Het is een oud diplomaat. Hij heeft als ambassadeur gediend in Argentinië en Algerije. Wat interessant aan hem is dat hij zowel onder Hugo Chávez voorganger al ambassadeur was, maar ook onder Hugo Chávez heeft hij dus ook nog 3 jaar was hij ambassadeur. Hij wordt beschreven als een hele rustige man, diplomaat ook echt. En iemand die ook wel wordt gezien als een bemiddelaar. Hij heeft bijvoorbeeld in aanloop naar die verkiezingen ook gezegd van, ja, ik wil eigenlijk ook wel in gesprek met Maduro, want als wij winnen, moet er een overdracht plaatsvinden. Want de officiële overdracht is pas op 1 januari 2025. Dat duurt nog een half jaar. Dus mocht de oppositie winnen, mocht González dus de kandidaat de nieuwe president worden, dan moet er een transitie plaatsvinden. Dus dat wordt ook nog heel spannend. Maar deze González, die is dus in ieder geval staat hij bekend als een hele gedegen, rustige man. Wordt ook wel beschreven als verlegen. Die eigenlijk ook helemaal niet de ambitie heeft, of zegt hij ook, om president te worden. Maar hij heeft zich kandidaat gesteld. En omdat de oppositieleidster Maria Corina Machado zich niet mocht registreren voor de verkiezingen. Hij had zich al geregistreerd. heeft de hele oppositie, inclusief zij, zich achter hem gesteld. En is hij dus nu de presidentskandidaat. En dus, als de oppositie wint, ook de nieuwe president. Maar stel dat Maduro het inderdaad toch weer naar zijn hand zet, hè, wat nu dus de vrees is. Wat gaat dat betekenen? Want mensen hebben wel hun hoop gevestigd op deze kandidaat en op de oppositie. Ja, wat dan heel belangrijk wordt, is wat het leger gaat doen. De top van het leger, tot nu toe, heeft die steeds achter Maduro gestaan. Die krijgen natuurlijk, die hebben ook heel veel voordelen. Die krijgen veel geld van de regering. Die hebben allerlei privileges. Maar het middenkader van het leger, dat zijn ook mensen die, net als heel veel Venezolanen, het heel moeilijk hebben, ook financieel. Dus ja, de vraag is, wat gaat het leger doen? Nina, dankjewel. Consument Nina Jurna. Het NOS Radio 1-journaal. 6:10. Met het oog op morgen sprak met voormalig Israël-correspondent Ines Polak over de aanval op Israël, waarbij 12 kinderen omkwamen. Dat land beschuldigt Hezbollah van die aanval, terwijl Hezbollah het ontkent. Volgens Polak zijn de beschuldigingen van Israël aan het adres van Hezbollah terecht. Ik denk in dit geval dat Israël wel gelijk heeft. De Hezbollah heeft, voordat ze wisten dat er dus 12 kinderen waren gedood, hebben ze gezegd, we hebben een aanval gedaan. Precies die richting uit. Toen ze hoorden dat het om 12 kinderen ging, en niet alleen zomaar 12 kinderen, maar ook nog druzen. Toen hebben ze gezegd, nee, dat waren wij niet. En vandaag kwam er een nieuwe mededeling. We hebben wel een aanval gelanceerd, maar ergens anders naartoe. Volgens Polak zijn er nu verschillende scenario's waar Israël aan gaat denken. Er zijn 3 scenario's, voor zover ik heb begrepen. De eerste is een beperkte scenario van luchtaanvallen, vooral op doelwitten van Hezbollah. Het tweede scenario is langdurig, meerdere dagen of langer, ook luchtaanvallen, ook op doelwitten van Hezbollah en dan voornamelijk de militaire opslagplaatsen enzovoort. En de derde is veelomvattend, dat is luchtaanvallen, maar mogelijk ook een grondoffensief. Ik denk dat ze voor optie 2 gaan. In Studio Parijs was de Nederlandse Puk Pietersen, die door een lekke band vierde werd tijdens het Olympisch mountainbiken. Ze greep dus net naast het podium. Tot aan de lekke band maakte ze grote kans op de zilveren medaille. Net na de race kon ze haar teleurstelling nog niet goed onder woorden brengen. Maar aan tafel bij Dionne de Graaf zei ze het volgende. De gouden medaille was al wel uit zicht, zeg maar. Dat Pauline Ferrand-Prevot was echt al wel weggereden. Mm-hmm. En ik zat gewoon echt wel in het ritme, zeg maar, om in ieder geval met de medaille naar huis te gaan. En dat ging dus ook goed. Ja. Maar is het dan simpelweg pech wat jou overkomt? Ja, uiteindelijk, ik ben geen renner die vaak lek rijdt. De 22-jarige mountainbiker pakte na de bandenwissel de draad weer goed op en heeft er nog alles aan gedaan om het tot een goed einde te brengen, maar tevergeefs. Ze hoopt over 4 jaar weer een Olympische kans te krijgen. WK komt ieder jaar voorbij. En voor mij dan 2 keer per jaar gelukkig, omdat ik dan ook nog veldrijder ben. Maar ja, een Olympische kans krijg je eens in de 4 jaar. Dus ja, die wil je pakken wat je pakken kan. Hè. Als je geluk hebt, je rijdt misschien max 4 Olympische Spelen, zeg maar, als je een lange carrière hebt. In de tweede aflevering van Zomergasten interviewde journalist en Ruslandkenner Jelle Brandt-Korstius schrijver Sana Valiulina. Ze is geboren in Estland en op haar 25e naar Amsterdam verhuisd voor de liefde. En hier ontwikkelde ze zichzelf als auteur. Ze deelde haar inzichten over opgroeien in Estland ten tijde van de Sovjet-Unie. Toen ik later in Moskou ging studeren, ik werd door iedereen beschouwd als een soort westers meisje, want ik kwam uit Estland. Mm-hmm. Estland was een soort van het westen, het westen van de Sovjet-Unie. En dat kwam doordat Finland dicht bij Estland ligt. Zo dichtbij dat ze zelfs Finse televisie konden ontvangen en meer van de wereld buiten de Sovjet-Unie leerde kennen. Finland was eigenlijk een soort van onze venster naar de wereld, kun je wel zeggen. Mm-hmm. En behalve dus Finse televisie had je natuurlijk die prachtige witte boot. Ja. Die dus elke week vol Finnen naar Estland kwam. En dan kwamen dus totaal andere mensen aan de wal. Vrolijk, met kleurige kleren aan. En het was natuurlijk voor ons een soort van wauw. Dat was gisteravond op Radio en TV. Flesh and bone. Botox or silicone. Cheese touch smells, I taste and sound. But somehow I can't believe that anything should happen. I know where I belong and nothing's gonna happen, yeah. So high, Kurt Nielsen. Israël stort zich volgens verschillende kanten mogelijk in een tweede oorlog. De dodelijke raketaanval vanuit Libanon op de Golanvlakte zet de situatie in het Midden-Oosten onder hoogspanning, schrijft de NRC. Zaterdag werd het door de Israël bezette gebied aangevallen en op een voetbalveld kwamen 12 kinderen om. Volgens Trouw mogelijk het startschot van een regionale oorlog. Uit vergelding heeft Israël al tientallen doelen van Hezbollah gebombardeerd. Of het werkelijk komt tot een tweede front van Israël is nog maar de vraag, denkt het AD. De strijd tegen Hamas in Gaza vergt nog altijd veel energie van het Israëlische leger. Het ministerie van Financiën wil geen geld steken in toezicht op de cryptosector door de autoriteit Financiële Markten, blijkt uit documenten die zijn opgevraagd door het FD. De AFM heeft de afgelopen jaren meerdere keren om extra geld gevraagd om meer toezicht te kunnen houden op bijvoorbeeld cryptohandelaren. Maar het ministerie noemt een overheidsbijdrage politiek niet haalbaar. Financiën schat de risico's op cryptofraude minder hoog dan de AFM en adviseert daarom om het toezicht minimaal te houden, aldus het FD. Volgens deskundigen maakt dat voldoende crypto-toezicht onmogelijk. Politiebond NPB heeft een naar eigen zeggen een masterplan om ex-bewaarders weer in te zetten in de gevangenis. De Telegraaf schrijft daar vanochtend over. Zo'n 2000 veroordeelden lopen nu vrij rond vanwege een tekort aan gevangenispersoneel. Volgens de politiebond heeft het eerder sluiten van gevangenissen ertoe geleid dat goed personeel is vertrokken. En de bond wil die mensen weer terughalen. De nieuwe staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, Conradi, zegt tegen de krant dat ze ook buikpijn krijgt van de huidige situatie. Vooral vanwege de impact die het heeft op de slachtoffers als daders niet kunnen worden opgesloten. En de Olympische Spelen zijn begonnen, maar op de voorpagina's is er nog geen reden voor feest, want nog geen enkele Nederlandse medaille. En we hoorden haar net al even in de terugblik op Studio Parijs gisteravond. Mountainbiker Puk Pietersen in veel kranten vanochtend ook de verpersoonlijking van het gebrek aan oranje succes. Tot nu toe natuurlijk, want we zitten pas op dag 3 vandaag. Hè, dus ja. Kan nog van alles gebeuren, zeggen we dan in de sport. Maar toch, Olympische droom in duigen, schrijft Trouw over Pietersen. Lange tijd reed ze op plek 2, maar een lekke band houdt haar van het zilver af, weet ook de Volkskrant. Dubbel zuur, want zoiets heeft de mountainbiker nog nooit gehad, schrijft het AD. Die trouwens op een foto laat zien dat het aan de aanmoediging niet lag. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima leefden volgens de krant hartstochtelijk mee langs het parcours. Australië ligt in de clinch met de Europese Unie. Dat gaat over nieuwe wetgeving rond ontbossing die volgend jaar in moet gaan. De Australische regering heeft daar samen met een paar andere landen fel protest tegen aangetekend. Want de regels zouden veel te onduidelijk zijn en daarom vragen ze om uitstel. Correspondent Maaike Weijers in Sydney. Maaike, wat houdt die nieuwe wetgeving in? Het gaat erom dat de import van producten uit gebieden waar ontbossing plaatsvindt in de wereld in Europa wordt verboden. Dat moet dan voorkomen dat Europa mede verantwoordelijk is voor ontbossing in andere delen van de wereld. En dat hebben ze besloten omdat eerder bleek dat de EU op die manier verantwoordelijk was voor 10% van de wereldwijde ontbossing. De regel is nu dat de bedrijven die exporteren moeten gaan bewijzen dat ze niet aan ontbossing hebben bijgedragen. En dan gaat het vooral om producten zoals veeteeltgerelateerde producten, rundvlees bijvoorbeeld. Maar ook om hout, cacao, soja, palmolie, koffie en ook rubber. Maar ontbossing, gebeurt dat dan in Australië? Ja, zeker. En op grote schaal ook. Volgens het Wereld Natuurfonds is Australië het enige ontwikkelde land op een lijst van landen met de meeste ontbossing ter wereld. En dat gebeurt hier vooral voor de veeteelt, voor rundvlees voornamelijk. De landbouwbedrijven hier zijn ook gigantisch groot, soms wel zo groot als de provincie Utrecht. Dat gebeurt vooral in de deelstaat Queensland in het oosten van Australië. Daar zou 80% van de ontbossing te maken hebben met de veeteelt voor die rundvleesproductie. Maar ook andere industrieën zoals de mijnbouw, aardgas en steenkool. Daar wordt veel bos voor gekapt. En ook voor de houtindustrie. Dus bijvoorbeeld in Tasmanië wordt heel veel oerbos gekapt. Dat wordt vervolgens verkocht als houtsnippers. En in de plaats daarvoor worden houtplantages neergezet. Die dan vervolgens ook weer gekapt worden. Nou wil de EU dus niet dat er bossen worden gekapt. Dat het gerelateerd is ook aan producten die wij dus inkopen. Is het dan iets waar de Australische regering het niet mee eens is? Ja, in principe wel. Want Australië heeft niet zo lang geleden nog tijdens de klimaattop in Glasgow samen met een hele hoop andere landen een ontbossingsregel of een ontbossingsplan ondertekend. Waarin ze hebben beloofd dat ze voor 2030 een einde willen maken aan ontbossing. Maar goed, in de praktijk zijn dit soort industrieën, als het gaat om de mijnbouw, om de veeteelt en om de houtindustrie, zijn ontzettend belangrijk voor de Australische economie, dragen ontzettend veel bij. En ze zeggen tegelijkertijd dat goed, ze willen wel meedoen aan die regels en ontbossing tegengaan, maar dan moeten de regels wel helder zijn. En ze zeggen dat de regels die de EU nu heeft opgesteld, dat het veel te onduidelijk is. En dat bedrijven dus niet goed weten waar ze dan aan toe zijn. Maar wat is er onduidelijk aan? Ontbossing is toch ontbossing? Ja, dat zou je denken inderdaad. Maar er is heel veel onduidelijkheid over wat nu wel of niet precies ontbossing is. Zelfs binnen Australië trouwens. Want de deelstaatregering Queensland die houdt het weer op een andere manier bij en heeft andere cijfers dan de nationale regering. En er zijn volgens natuurorganisaties hier speelt ook mee dat er soms wel handig gebruik wordt gemaakt van bepaalde rekenmethodes om er zo gunstig mogelijk uit te komen. Bij de Europese Unie wordt er gekeken naar satellietbeelden. Maar Australië zegt soms dan wordt ten onrechte een landbouwgebied aangewezen als bos. En lijkt dat dan na een oogstperiode te zijn verdwenen. Maar goed, tegelijk zeggen Australische natuurorganisaties dat er ook andersom hier wordt gedaan alsof een plantage voor de houtkap bij een bos hoort. Dus dat dan meegerekend wordt bij het totaal oppervlakte aan bos. Dus goed, zo blijft het onduidelijk. Ja. En kan het ook niet zijn dat Australië gewoon zegt het is onduidelijk, terwijl ze eigenlijk gewoon de export willen veiligstellen? Ja, dat vermoeden is er zeker. Australië die exporteert ruim 80 miljoen euro per jaar aan rundvlees alleen al naar Europa. Maar ook die andere industrieën leveren ontzettend veel geld op. In Australië lijkt ook nog wel een beetje het idee te bestaan dat er ruimte genoeg is. En dat er ook genoeg bos is, omdat het zo'n gigantisch groot land is. Zijn mensen daar iets minder mee bezig? Is ontbossing niet echt een thema? Ook niet bij de Labour-regering, maar ook niet bij de oppositie. Maar goed, tegelijk vindt door die ontbossing die er wel degelijk is in Australië ook op grote schaal uitsterving plaats van diersoorten. Goed, uiteindelijk zijn die economische motieven toch wel belangrijk voor Australië om te blijven vechten voor die export. Meike, dankjewel. Correspondent Meike Weijers. Het is 6:53. Lana Del Rey maakte een cover van Doin' Time van de band Sublime. En die gebruikte daarin het thema van Gershwin's Summertime. De stem van Lana Del Rey samen met die ijzersterke melodie, dat kan niet anders dan prachtig klinken. Summertime, and the living's easy. Rallies on a microphone with Ross MG. All the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC. Me and Louis, we gonna run to the party and dance to the rhythm, it gets harder. Take this veil from off my eyes. My burning sun will someday rise. So what am I gonna be doing for a while? Said I'm gonna play with myself. Show them how we come off the shelf. Evil, it comes to teach you evil. Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. De Venezolaanse president Maduro is volgens de kiescommissie de winnaar van de presidentsverkiezingen. Peilingen voorafgaand aan de verkiezingen en exit polls wezen eerder nog op een overwinning voor de oppositie. En de oppositie in Venezuela zegt dan ook dat er sprake is van onregelmatigheden bij de verkiezingen. Rond Amersfoort rijden vandaag voor het eerst in 2 weken weer treinen. Er zijn kabels, wissels, leidingen en 5 kilometer spoor vervangen. De dienstregeling is nog niet helemaal bij het oude. Bij een amateurvoetbalvereniging in Poeldijk onder Den Haag is 130.000 euro uit de kas verdwenen. Het geld werd verduisterd door een bestuurslid. De club heeft aangifte gedaan. En Frankrijk kampt met de eerste hittegolf van het jaar. In het midden en zuiden wordt extreme hitte verwacht. Het kan op sommige plekken warmer dan 40 graden worden. En 's nachts kan het 30 graden blijven. Het weer in Nederland, in het oosten en noordoosten, eerst nog kans op mist. Verder is het droog vandaag met veel zon en maximaal tussen 25 en 28 graden. Ster. Hey ZZP'er, droom jij van boekhouden zonder zorgen? Begrijpen wij. In eboekhouden.nl werk jij eenvoudig online samen met een van onze boekhouders. Eboekhouden.nl. Samen succesvol boekhouden. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. Elk uur maken we een winnaar bekend van 1000 euro... en elke maand de hoofdprijs van 1 miljoen. Daarmee kunt u uw droom waarmaken. Zoals een mooie reis. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij. Elke dag plezier. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Nicolas Maduro heeft dus de Venezolaanse presidentsverkiezingen gewonnen, zojuist bekendgemaakt. Correspondent Nina Jurna vanuit Venezuela. Ja, dat vreesde de oppositie al een beetje. Wat zijn de eerste reacties hierop? Ja. Nou, de oppositie zelf heeft nog niet officieel gereageerd. Het is ook echt net binnengekomen. Dus de kiesraad van het land, CNE, die hebben bekendgemaakt dat Maduro met 51% van de stemmen heeft gewonnen en dat Edmundo González, de oppositiekandidaat, 44% van de stemmen heeft. De mensen die ik net gesproken heb, die zijn helemaal in shock. Die geloven het niet, die zeggen dit is fraude. En daar waren ze inderdaad al bang voor. Dit was natuurlijk de hele tijd, hing dit eigenlijk boven deze, ja, toch ook wel hoopvolle verkiezingen voor de Venezolanen, omdat voor het eerst de oppositie mee kon doen. En eigenlijk alle onafhankelijke peilingen juist uitwezen dat die oppositie zou gaan winnen. Maar ja, het is een autoritair bewind. Dus dit was ook steeds de angst dat Maduro de verkiezingen naar zijn hand zou zetten. En als je die uitslag nu zo ziet, dat is dus dit eigenlijk waar de mensen bang voor waren. En het is afwachten wat de oppositie gaat zeggen, maar die hebben tot nu toe nog niet gereageerd. Nee, want ze mochten ook niet bij het tellen zijn, hè? Nee, dat was dus ook inderdaad zo, dat ze hadden opgeroepen om de mensen die geaccrediteerd waren van de oppositie om naar de stemcentra te gaan, om daar zelf ook de stemmen te controleren. En daar werden ze tegengehouden. Daar mochten ze niet naar binnen. En dat gaf dus eigenlijk al een beetje aan van dit gaat niet transparant. En er waren ook de zogeheten collectivos. Dat zijn gewapende milities van Maduro. Die waren ook heel actief vanavond in de straten. En daar waren dus ook spanningen tussen deze milities en de oppositie aanhangers. Dus ja, dat gaf al aan dat er een hele gespannen sfeer was. En die uitslag die bleef ook maar op zich wachten. Dus dit is nu eigenlijk net binnengekomen. Wat denk je dat dit gaat betekenen voor de situatie in het land? Gaat de oppositie zich hier morrend bij neerleggen? Nee, ik denk dat dit echt Venezuela echt een hele moeilijke tijd nu tegemoet gaat. Ten meer ook omdat, ik sprak al over die hoop die toch heel veel mensen in aanloop naar die verkiezingen hadden. En dat zag je ook aan de campagne die gevoerd werd, waar echt enorm veel mensen op afkwamen. En deze mensen die voelen zich dus nu, voelen ze dat de verkiezingen eigenlijk gestolen zijn van hun. En ik vrees dat die zich, dat die echt de straat op gaan. Dat die van zich laten horen en dat dit niet geaccepteerd wordt. En het buitenland, de omringende landen, buurlanden, Brazilië, Colombia, hebben zich ook met deze verkiezingen bezig gehouden. Iemand als Lula da Silva, de president van Brazilië, die eigenlijk een bondgenoot is van Maduro, heeft heel duidelijk van tevoren gezegd dat het een eerlijk proces moet zijn. Democratie voorop moet blijven staan. En dus de verwacht is ook wat de omliggende landen, hoe die gaan reageren. Maar ook Amerika. Dit wordt een hele moeilijke tijd voor Venezuela. Ja, want op de persbureaus komt nu net binnen dat president Maduro heeft gezegd dat de uitslag een triomf is voor vrede en stabiliteit. Jij denkt dat het precies tegenovergestelde het geval is? Ja, ik denk dat het precies het tegenovergestelde is. En dat je ook weer een enorme leegloop krijgt van mensen. Er zijn al meer dan 7 miljoen Venezolanen die gevlucht zijn de afgelopen jaren. Economisch ging het de laatste jaren iets beter. Maar het is niet een vrij land. En dat blijkt nu ook bij deze uitslag. Want heel veel mensen die zien dit echt als een dictatoriaal regime. En zien ook deze uitslag in dat kader als als gefraudeerd. Wat dus past bij dit regime. En die zullen ook het land verlaten. Ik denk dat er weer een hele groep vluchtelingen gaat komen. En in deze regio, en dat heeft al voor heel veel problemen gezorgd in Latijns-Amerika. En dat zal alleen maar erger worden. Dus ik denk dat dit echt een heel groot probleem wordt. Nina, dankjewel. Correspondent Nina Jurna vanuit Venezuela. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Er zijn sterke aanwijzingen dat China een marinebasis bouwt in Cambodja. En dat is opvallend, want dat zou dan pas de tweede marinebasis buiten het eigen grondgebied zijn. China opende in 2017... een soortgelijke basis in Djibouti. En hoewel de Chinese autoriteiten met klem ontkennen dat de haven in Cambodja is bedoeld voor Chinese marine, geven satellietbeelden een heel andere indruk. Zuidoost-Azië-correspondent Mustafa Margadi. Mustafa, wat voor aanwijzingen zijn er dan dat het inderdaad om een Chinese marinebasis gaat? Nou, er lag in het plaatsje Riam al een marinebasis voor Cambodja zelf. Maar met Chinees geld is die basis gemoderniseerd en uitgebreid. Maar uitgebreid voor een arsenaal dat Cambodja helemaal niet heeft. Zo is er een gigantische pier gebouwd die de diepte heeft om zeer grote marineschepen aan te laten meren. Schepen die Cambodja niet heeft. Maar China wel. Sinds december liggen er ook bijna permanent 2 Chinese schepen aan die pier. Er wordt ook een landingsbaan gebouwd voor bommenwerpers die nogmaals Cambodja niet heeft, China wel. En ook als je naar de satellietbeelden kijkt, dan lijkt het echt sprekend op die marinebasis die de Chinezen hebben gebouwd in Oost-Afrika, in Djibouti. En dat past ook wel heel erg bij de ambities van China. Het heeft de grootste marinevloot op aarde, maar wereldwijd geen netwerk van bases zoals bijvoorbeeld Amerika dat heeft. Nou, nu lijkt het er dus op dat China inmiddels een tweede basis buiten het eigen grondgebied heeft. En waarom zou Cambodja daaraan meewerken? Voor alle duidelijkheid, Cambodja ontkent officieel dat het China een marinebasis daar geeft. Want in de Cambodjaanse grondwet staat dat geen buitenlandse macht een marinebasis op Cambodjaans grondgebied mag hebben. Maar goed, alles wijst erop dat het nu wel het geval is. Waarom vroeg je? Cambodja is extreem afhankelijk van China. China investeert enorm in het land. Onder meer de kledingindustrie is daardoor nu wereldwijd in de top 10 gaan staan. De ruime meerderheid van investeringen in infrastructuur komt uit China. En door al die investeringen is ruim een derde van de staatsschuld van China in handen van Cambodja in handen van China. En dat geeft China een enorme machtspositie. Veel controversiële politieke beslissingen die neemt Cambodja vaak ook aan de kant van China. Er is decennia lang geen Taiwanese ambassade meer in Phnom Penh. Cambodja leverde Oeigoeren uit aan China. Ja, en nu lijkt het erop dat ze stiekem een marinebasis toelaten voor hun machtige vriend. Ja, dus wat dat betreft heeft China daar als het ware toegang? Of is er nog een andere reden waarom Cambodja een goede plek is? De locatie heeft eigenlijk alles te maken met controle over de Zuid-Chinese Zee. Of specifieker de verdediging van de straat van Malakka. Dat is een zeestraat tussen Indonesië, Singapore en Maleisië. Die eigenlijk een connectie is tussen de Zuid-Chinese Zee en de Indische Oceaan. Nou, die zeestraat is een levensader voor de wereldeconomie en helemaal voor China. Mocht het ooit tot een conflict komen, bijvoorbeeld over de Zuid-Chinese Zee, dan kan je China's keel makkelijk dichtknijpen door die straat te blokkeren. Nou, deze basis in Cambodja die ligt aan de achterkant van de straat van Malakka. Dus met de permanente militaire aanwezigheid van China daar, dan heb je een soort extra verdedigingslinie voor die cruciale plek. En ja, daarmee verstevigt China dus ook zijn grip op de regio. Als je het over die regio hebt, die andere landen die daar liggen, wat vinden die hiervan? Dat wisselt een beetje. Het is een beetje afhankelijk van de relatie die die landen in Zuidoost-Azië hebben met China. Cambodja, Laos, Myanmar, Thailand zelfs, ja, die vinden het prima en zouden misschien zelfs het voor een deel steunen, omdat ze zo afhankelijk zijn van China. Singapore, dat is als pure havenstad voor zowel het oosten en het westen neutraal. Indonesië, Filipijnen, Vietnam, Maleisië, dat soort landen die kijken er wel met enige zorgen naar vanwege de conflicten die ze hebben over de verdeling van de Zuid-Chinese Zee en het feit dat China met zo'n basis zijn militaire positie versterkt. Maar ook zij grijpen niet echt in, zeggen er eigenlijk niet echt wat van, omdat ze, ja, net als alle andere landen in deze regio, China als een belangrijke handelspartner zien. Een partner die ook in hun land veel investeert in bijvoorbeeld infrastructuur. Dus ja, dit wordt eigenlijk wel toegelaten, al dan niet schoorvoetend. Mustafa, dankjewel. Correspondent Mustafa Magadi. En vandaag begint in Tokio een bijeenkomst van de Quad-landen, waar de Chinese invloed in de regio het belangrijkste agendapunt is. De Quad, dat zijn India, Japan, Australië en de VS. Zij maken zich zorgen over die toenemende Chinese invloed in met name de Zuid-Chinese Zee. Japan-correspondent Anoma van der Veren in Tokio. Anoma, wat is die Quad? Waarom komen ze vandaag samen? Het is een politiek forum. Daar zitten dus de vier landen in die je net noemde, inderdaad. Die noemen zichzelf strategische bondgenoten. Als je mooi de lijntjes trekt op een kaart tussen de landen, krijg je een vorm met vier zijdes. Daar komt de naam Quad ook vandaan. Ah, van de vierkant. Ik zeg niet heel origineel, ja. Maar ja, precies. Niet heel origineel, maar wel makkelijk te begrijpen. Ja. maar het is in principe dus een diplomatieke top. Waarin het vooral over defensie gaat. En het dekt een enorm gebied van India tot Noordoost-Azië. En dan helemaal naar beneden tot Oceanië. En deze keer komen de ministers van Buitenlandse Zaken samen van de vier landen. Later dit jaar komen ze nog een keer samen in India. Met mogelijk nog de premiers die aansluiten. Maar deze keer komen ze dus samen vanwege de toenemende onrust in de regio. En dat is dus het gevolg van de groeiende assertiviteit van China. En waarom is die in Chinese invloed dat belangrijkste onderwerp voor die landen? Heel simpel, China wordt steeds meer als dreiging gezien door de Quad-landen. En die dreiging die wordt ook steeds concreter. Dat zie je met militaire oefeningen rond Taiwan, de groeiende invloed in kleinere landen in de regio. Ja, Mustafa die kaart er al net al heel mooi aan. In Zuidoost-Azië, maar niet alleen daar, ook in de Pacifische eilanden bijvoorbeeld. Die liggen weer dichtbij. Australië is ook een van de Quad-landen. De Zuid-Chinese Zee, enorm belangrijk onderwerp waar China dus strategische militaire installaties aan het bouwen is. En ja, dan nog de groeiende aanwezigheid in de Oost-Chinese Zee, de Grote Oceaan en de Japanse Zee. Dus ja, dat breidt zich enorm uit en dat wordt gezien als dreiging van de regionale veiligheid en vrijheid van navigatie op zee. En dat maakt het zo'n belangrijk thema op de top vandaag. Japan ligt natuurlijk wel dichtbij die Zuid-Chinese Zee. Hoe wordt er in Japan naar gekeken? Met haviksoog. Het ligt dichtbij de Zuid-Chinese Zee, maar het ligt tegen de Oost-Chinese Zee. En daar voelt Japan het gevaar echt een stuk dichterbij dan mensen zich vaak beseffen. Je ziet dat China daar namelijk heel erg aan het provoceren is. Dicht bij Japanse eilanden vaart. Samen met Russische schepen langs de randjes van Japanse wateren scheert. En daarbij intimideert het vervolgens ook nog regelmatig Japanse kustwachtschepen en vissersboten. Voor Japan is Taiwan bijvoorbeeld ook geen ver van mijn bedshow. Het ligt maar op 110 kilometer van elkaar af. Om maar even een beeld te schetsen. Dat is minder ver dan als je met de auto van Amsterdam naar Eindhoven rijdt. Dus dat is hoe dichtbij dat ligt. Oh. En je ziet daarom ook dat Japan enorm investeert in defensie daar. Verdubbeling van het budget zelfs. Is drie grote legerbases aan het bouwen in die zuidelijke eilanden waar dat allemaal gebeurt. Dus je merkt echt dat de angst voor escalatie met China de laatste jaren aan het toenemen is hier in Tokio. Het met elkaar bespreken, ja, dat is mooi. Maar wat is er van te verwachten van zo'n bijeenkomst? Meer dan ik initieel verwachtte, moet ik eerlijk toegeven, dat in tegenstelling tot de ontmoeting van vorig jaar, toen het allemaal nog wel redelijk langzaam ging, dat de landen dit jaar in één keer een stuk explicieter zijn geworden. In de aanloop naar de ontmoeting vandaag hebben de landen elkaar al gesproken. Dus gisteren en eergisteren. Dan één op één. Daar werd al duidelijk dat ze dit jaar wel duidelijk het beestje bij zijn naam gaan noemen. En dat is dus China. Die dit jaar de grootste strategische uitdaging in de regio genoemd wordt. China werd vorig jaar al boos toen ze nog niet bij naam werden genoemd. En begon toen uitgebreid militaire oefeningen te doen. Lekker spierballen laten zien, je kent het wel. En daarbij is dit jaar ook nog eens keer de VS die toegezegd heeft om meer militaire aanwezigheid in de regio te hebben, meer aan te sterken, de commandostructuur met Japan op de schop te nemen en daarmee de samenwerking te vergroten. Ja, en dit soort samenwerking, China ziet dat als een dreiging voor hun dominantie in de regio. Dus ik verwacht dat er nog wel een grote kans is dat er na vandaag nog een flinke reactie gaat volgen. Correspondent Anoma van der Veren, dank je wel. Cabaretier Fabian Franciscus is dit weekend na een optreden mishandeld, meldt Omroep NH. Franciscus liep naar huis na een optreden in het Comedy Café toen hij werd vastgepakt door een man en werd geslagen. De cabaretier, voor sommigen misschien bekend van zijn optreden in De Slimste Mens, zegt tegen NH dat de aanval te maken heeft met de grappen in zijn show. En op Facebook schrijft Franciscus dat de dader een bepaalde culturele achtergrond had die overeenkwam met de hoek van waaruit ik bedreigingen heb gekregen. De cabaretier heeft een flink blauw oog overgehouden aan de mishandeling en ook hechtingen. De dader is nog spoorloos. Er stonden in het eerste halfjaar van 2024 minder lange files. 2% minder dan in dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit de meest recente filecijfers waar de Telegraaf over schrijft. De ANWB noemt deze daling opmerkelijk, zeker omdat er alleen maar meer auto's bijkomen die ook meer kilometers rijden. Is er dan sprake van een trendbreuk? De ANWB denkt van niet. De verkeersdrukte en de files zijn na corona gewoon vooral onvoorspelbaarder geworden. En de laatste tijd staan er juist weer veel files door wegwerkzaamheden. Wie wilde nog vrijwillig badmeester of badjuf zijn? De animo houdt niet over, merkte Trouw bij zwemplas De Kuil in Prinsenbeek bij Breda. Daar zit badjuf Samantha langs de kant. Ze noemt het werk saai en vermoeiend, want zegt ze, je moet alles constant in de gaten houden en tegelijkertijd gebeurt er maar zelden iets. Wat dan tegelijkertijd ook wel weer gelukkig is dat er zelden wat gebeurt, want ze zitten natuurlijk alleen voor noodgevallen. Maar dat maakt het ook heel moeilijk. Dat is bij dit soort werk altijd vervelend, hè? Dat je de hele tijd scherp moet zijn op misschien een fractie van een seconde op één dag, of misschien nog wel minder dan één dag. Dat hoop je dan ook wel weer. Samantha er wel zit is eigenlijk een uitzondering, zegt de voorzitter van die zwemplas, De Kuil. Want hij kan vaak geen vrijwilligers vinden die een hele dag zin hebben om de boel in de gaten te houden. En dus gaat de plas daar bij Breda vaak alleen in de middag open. En de vrijwilligers van Coördinatieplatform Vermissing, kortweg CPV, die hebben van de politie een nieuw commandocentrum gekregen. CPV komt uit Urk en komt in actie als er iemand ergens in Nederland wordt vermist. Tientallen vrijwilligers komen dan hele gebieden uit. Het nieuwe commandocentrum is een bus die eerder door de politie nog werd gebruikt als rijdend forensisch lab. En een stuk luxer dan wat de vrijwilligers gewend waren, zeggen ze tegen Omroep Flevoland. Hiervoor waren we van stroom voorzien, dan moesten we een aggregaat buiten neerzetten. Als we een koffie gingen zetten, moesten we eerst wat anders uitzetten, maar dan ging hij lastig doen. Deze heeft dat gewoon op de motor. Deze staat op poten, heeft veel meer aansluitingen, we kunnen meer beeldschermen kwijt. Zonnepanelen liggen er hierbij op het dak. Eigen internetverbinding. Ja, de vrijwilligers zijn er blij mee. Al hopen ze wel dat de bus zo min mogelijk gebruikt hoeft te worden. Ja, een beetje hetzelfde als met de zwemjuf of meester. Je hoopt dat je zo weinig mogelijk in actie hoeft te komen om mensen te zoeken die vermist zijn. Maar, zegt het CPV, zo zijn we in ieder geval voorbereid. We'll be right back. Don't Look Back in Anger, Oasis. Het is 7:07. Er was veel lof voor de spectaculaire openluchtopening van de Olympische Spelen afgelopen vrijdag. Maar ook kritiek, onder andere vanuit christelijke hoek, omdat het Bijbelse laatste avondmaal werd verbeeld door drag queens, een transmodel en een halfnaakte zanger. Ook ChristenUnie-Kamerlid Don Seder vond deze verbeelding trappen tegen de meest vervolgde groep mensen op aarde. En daarmee bedoelde hij dus christenen. Stine Jensen, hoogleraar publieksfilosofie aan de Erasmus Universiteit. Goedemorgen. Goedemorgen. De organisatie van de Olympische Spelen heeft gisteren eigenlijk min of meer excuses gemaakt. Was dat wat u betreft nodig? Nou, wat mij betreft niet. Ik zag daar een artistiek leider die in ieder geval uitdrukte. Dat vond ik wel mooi, dat hij duidelijk maakte dat het zeker niet de bedoeling was geweest om mensen te kwetsen. Ja, excuses zijn voor mij niet nodig. Voor mij heeft zo'n artistiek leider ook een zekere vrijheid om iets uit te beelden. Maar wat ik denk dat wel verstandig was, of misschien goed of interessant was, dat hij wel probeerde uit te leggen wat dan wel de bedoeling was. Dat had voor mij nog wat meer uitgewerkt mogen worden. In ieder geval heeft hij daar gezegd dat het ging om de inclusiviteit en diversiteit. Dat wilde hij eigenlijk gewoon wegvieren. Maar er is toch wat verwarring over, verwijst het nu wel of niet naar dat laatste avondmaal? Dus daar had hij misschien wat meer over kunnen zeggen. Ja, maar als dat absoluut niet de verwijzing was, dan had hij dat toch wel gezegd? Misschien wel, dan had hij dat duidelijk gemaakt. Ik kan me aan de andere kant ook voorstellen dat je eigenlijk liever als kunstenaar of artistiek leider je eigen werk niet uitlegt. Hè? Dat dat eigenlijk niet nodig zou hoeven zijn. In ieder geval hebben mensen deze interpretatie eruit gehaald. En dat was natuurlijk een klein moment in een 4 uur durend spektakel waar ontzettend veel gebeurde. En wat ik zelf wel heel interessant vind, als er ophef is over een kunstwerk of een uitbeelding of een festiviteit. Ja, wat zien we nu eigenlijk? En dan loont het wel om heel goed te kijken en ook om de blik van anderen uit te nodigen. En ja, kennelijk voelen sommigen zich gekwetst. Maar wat ik bijvoorbeeld opvallend vond en ook wel leuk, dat waren dat er ook christenen waren die zeiden van ja, wacht eens even, dat avondmaal zelf, dat staat voor verbondenheid en inclusie. En op social media zei Joost Reuslaars, die zei, zocht Jezus juist niet het gezelschap op van mensen aan de rand. Dus die betwiste eigenlijk dat het problematisch zou zijn om een vrouw in de positie van Jezus te plaatsen of drag queens aan tafels te zetten. En ook heel boeiend vond ik de reactie van een kunsthistoricus die zei, het gaat hier niet om dat laatste avondmaal van Leonardo da Vinci uit 1495, wat in Milaan hangt. Maar het gaat hier eigenlijk om het feest van de goden van Jan van Beilert, wat in Dijon hangt. En wat eigenlijk een heidens feestmaal is. Wat al een interpretatie of een verwerking is van dat eerdere laatste avondmaal. En daarin zie je inderdaad een soort baganaal feestmaal met Dionysus, die overigens ook figureerde in het blauw, met een fluit en een heleboel druiven om zich heen. Dus dat is best aannemelijk. Dus, ja, en dat is ook een Frans stuk, dus. Precies. En dat maakt het eigenlijk wel heel interessant om goed te kijken en de blik van anderen daarbij ook uit te nodigen. Het heeft in ieder geval discussie op gang gebracht. Ja, dat kun je wel zeggen. En het is ook, en dat vind ik dan zelf wel weer heel jammer. Het was zo mooi, vond ik, hoe dit spectaculaire openingsstuk. Hè, dat had allemaal hoofdstukjes fraternité, égalité, zelfs sororité. En dan kwam ook festivité. En toen kwam dit spektakel met waar alle Fransen eigenlijk fantastische dingen gevierd werden. Eten, mode, literatuur. En er was al een heleboel libertijns aan vooraf gegaan. Dus dit struikelen van christenen hierover. Ja, ik vond dat toch wel licht geraakt. Ik denk dat je toch ook een zekere weerbaarheid kan ontwikkelen. En dat hadden ze ook al lang kunnen ontwikkelen. Door al die eeuwen heen is het meest geparodieerde naar verwezen kunstwerk is wel dat laatste avondmaal. Er hebben al smurfen aan tafel gezeten, de Soprano's. Dus dat is al zo vaak geparodieerd. Dus ik ben dan toch nog benieuwd naar waar zit hem dat nou echt in? Hè? Waarom zijn ze nou echt geraakt? Is het nou problematisch dat drag queens aan tafels aanschuiven? Is dat het nou? Dus waar zit het hem nou echt in? Waar zit de spot hem eigenlijk in? Want ik zag vooral eigenlijk toch een feestviering inderdaad van diversiteit en inclusie, wat ook helemaal de Olympische gedachte overigens is. Wat dat betreft genoeg stof nog tot discussie en nadenken. Deze opening van de Olympische Spelen. En dat maak je dan weer niet zo heel vaak mee. Hartelijk dank, Stine Jensen, hoogleraar publieksfilosofie. Graag gedaan. Hey autoliefhebber, klaar voor een kleurrijke zomer? Ontdek de nieuwe Fiat 600 Hybrid. 5 deuren en voldoende ruimte en comfort voor het hele gezin. Maar ook stijlvol, genieten en la dolce vita. De meest betaalbare SUV met standaard automaat is er tijdelijk al vanaf €27.990. Boek nu je 600 Hybrid proefrit op fiat.nl en laat je verrassen. ANWB, hoe kan ik je helpen? Hi, ik sta met een lekke band in het buitenland. Oh, ik moet plassen. Met de auto op vakantie gaan is al uitdagend genoeg. Sluit daarom vooraf Wegenwacht Europa Standaard af. Want met 7000 servicemonteurs in Europa is de beste hulp altijd dichtbij. Nu met 10% korting. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Is het mogelijk het leven nog beter te horen? Jazeker, heel goed zelfs. Kom binnen bij Beter Horen en probeer de laatste hoorinnovaties vrijblijvend uit. Veel plezier met testen. Weg met je fiets? ANWB helpt je in Nederland en België met Wegenwacht Fietsservice. Al vanaf €2,30 per maand. Check anwb.nl/wegenwachtfiets. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De kiesraad van Venezuela heeft president Maduro uitgeroepen tot winnaar van de verkiezingen. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. De Venezolaanse president Nicolas Maduro is volgens de kiescommissie de winnaar van de presidentsverkiezingen van gisteren. Peilingen voorafgaand aan de verkiezingen en exit polls wezen eerder nog op een overwinning voor de oppositie. En de oppositie zegt dan ook dat er sprake is van onregelmatigheden. Maduro noemt zijn herverkiezing als president van Venezuela een triomf van vrede en stabiliteit. Het treinverkeer rond Amersfoort wordt nog niet hervat. Na 2 weken van werkzaamheden zou het treinverkeer vandaag weer op gang komen, maar het werk is nog niet klaar. ProRail kan nog niet zeggen wanneer er wel weer treinen kunnen rijden. En als het zover is, zal ook niet meteen alles volgens de dienstregeling rijden. De afgelopen 2 weken zijn bij Amersfoort kabels, wissels, leidingen en 5 kilometer spoor vervangen. Verder ging de verwarming van de wissels over op elektriciteit en is het perron vernieuwd. Een bestuurslid van een amateur voetbalclub in Poeldijk heeft €130.000 verduisterd van zijn eigen club. De club heeft aangifte gedaan, maar rekent er niet op dat het geld snel weer terug is, meldt Omroep West. De leden van de club in het Westland zijn op de hoogte. Volgens de voorzitter is de club ondanks de diefstal niet in financiële nood. Een Britse tiener die gistermiddag bij Amsterdam uit het water is gehaald, is overleden. De jongen was met een groep vrienden aan het varen in het Buitenij en bleek niet goed te kunnen zwemmen. Na een zoektocht door 3 duikteams van de brandweer werd hij na iets minder dan een uur gevonden en in zorgelijke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Daar is de Britse tiener overleden. De politie gaat uit van een ongeluk en heeft voor mensen die daarbij betrokken waren slachtofferhulp ingeschakeld. Frankrijk kampt met de eerste hittegolf van het jaar. Vakantiegangers in het midden en zuiden moeten rekening houden met extreme hitte. Op sommige plekken kan het meer dan 40 graden worden. En 's nachts kan het nog 30 graden zijn. De sporters en supporters op de Olympische Spelen moeten vanaf morgen rekening houden met temperaturen boven de 35 graden. De branden in het Canadese dorp Jasper zijn na een week onder controle. Een derde van de gebouwen is verwoest. In de omliggende natuurgebieden woeden nog altijd fikse branden. Het is de grootste natuurbrand in het gebied in 100 jaar. Brandweerlieden van Mexico, Zuid-Afrika en Nieuw-Zeeland helpen mee met blussen. Er vielen geen slachtoffers. Naar verwachting duurt het nog maanden voor het vuur is gedoofd in de omgeving van Jasper. Het weer volop zon, droog, maximaal 28 graden. Alleen aan de kust wat frisser. Morgen weer veel zon en nog iets warmer dan vandaag. Ster. Het is sale bij Bamigo.

In de zorg, in het onderwijs, de horeca, bijna overal kom je ze tegen. Mensen die als ZZP'er werken. Maar er staat wat te gebeuren. Vanaf januari is de Belastingdienst van plan om te gaan handhaven op schijnzelfstandigheid. Als je als bedrijf ZZP'ers inzet die volgens de regels eigenlijk geen ZZP'er zijn, dan kunnen de boetes volgen. En dat betekent nogal wat voor veel ZZP'ers en voor hun opdrachtgevers. Lisa Schallenberg van de economieredactie. Wat zijn die regels? Ja, het zijn regels over wanneer iemand echt een ZZP'er is en wanneer er sprake is van schijnzelfstandigheid. En dat is al jaren een hoofdpijndossier voor de politiek, kunnen we wel zeggen. Want dan moet je gaan definiëren wat dan precies een ZZP'er is. En dat blijkt best wel ingewikkeld. Een paar jaar geleden, in 2016, kwam het kabinet met een wet daarover, de wet DBA. Maar dat leidde toen tot zoveel onrust dat ze de handhaving daarvan hebben uitgesteld. Nou, tot januari dus, want dan halen ze hem toch weer uit de ijskast. En wanneer ben je wel of niet ZZP'er? Wat is die regel? Ja, dat is eigenlijk is de kernvraag, is dit een ondernemer die zelf klanten heeft, zelf bepaalt hoe hij zijn tijd inricht, voor een specifieke klus wordt ingehuurd? Of gedraagt iemand zich eigenlijk als een werknemer? Iemand die ergens naartoe komt, 8 uur lang een dienst draait, naast collega's die gewoon wel werknemer zijn. Nou, hoe toets je dat dan? Dat is dus de moeilijkheid. En dan hebben ze criteria bedacht zoals draagt iemand een bedrijfsuniform? Gebruik je een e-mailadres van de zaak? Dat klinkt dan toch meer alsof je een werknemer bent dan dat je echt een ZZP'er bent. Mag je zelf bepalen waar, wanneer en hoe je werkt? Of word je gewoon ergens verwacht? Als je bijvoorbeeld ziek bent, mag je dan zelf een vervanger sturen? Of moet de opdrachtgever altijd iemand goedkeuren als je iemand stuurt als je zelf ziek bent? Nou, heel veel van dat soort vragen. En bij veel organisaties wordt nu de balans opgemaakt van, zijn die ZZP'ers die bij ons werken dan eigenlijk wel echt ZZP'ers? En één zo'n sector is de kinderopvang. Daar werken ZZP'ers ook op de groepen met de kinderen, vaak als invallers om de roosters rond te krijgen. En ik ging langs bij Remco Berkel, hij is de directeur van Blos. En ik vroeg hem, zijn die ZZP'ers bij jullie echte ZZP'ers? Als je nu denk eerlijk kijkt naar de huidige regels inderdaad, waarvan van nu gezegd dat gehandhaafd worden, dan kan ik niet anders tot de conclusie komen dat het eigenlijk in onze branche niet kan, nu al niet. Waarom niet? We hebben te maken met heel veel regelgeving. Je kan in onze branche niet zelfstandig werken. We moeten altijd weten wie ben je. Er moet een verklaring omtrent gedrag zijn. Je kan niet zeggen ik kom een half uur later, want er zitten de kinderen alleen. Dus in onze branche kan het niet. Simpel. Daar kan het niet, zegt hij. Dus gaan ze ermee stoppen? Ja, zij zeggen dit houdt geen stand bij een controle. Dus zij gaan stoppen vanaf januari. En zelf zijn ze daar blij mee. Want deze meneer die je hoorde, die vond het eigenlijk al niet fijn om met ZZP'ers te werken. Omdat zij zagen dat mensen bij hen uit dienst gingen. En vervolgens weer terugkwamen als ZZP'er. Maar dan niet meer op de onpopulaire tijden wilden werken. En verder eigenlijk wel vergelijkbaar werk deden als mensen die in dienst waren. Dus hij hoopt en hij verwacht dat de ZZP'ers in die sector gewoon weer in loondienst gaan als ze nergens meer als ZZP'er ingehuurd kunnen worden. Maar wordt er overal zo over gedacht? Nee, in de schoonmaaksector bijvoorbeeld maken ze zich wel zorgen hierover. Ik sprak met Rob Rommelsen, hij is de directeur van de schoonmaakbranche. En daar zijn ook veel onduidelijkheden hierover. Wij krijgen heel veel vragen van onze ondernemers. We mogen altijd bellen en dit zijn dagen dat we echt even druk hebben op dit soort onderwerpen. Wij merken dat ondernemers heel kritisch kijken naar de situatie van bijvoorbeeld een algemeen schoonmaakmedewerker in een kantoor schoonmaken. Waar je collegiaal bent ingebed, daar wordt zeker mee gestopt. Wij zien ook dat bedrijven stoppen met platformen en niet geen zaken mee willen doen. Maar wel die flexibiliteit nodig hebben op andere zaken. Zoals in de treinen, zoals in glaswas, zoals brand- en waterschade, wat ook gewoon doorgaat. Ook in vakantieperiode. Ja, dus die flexibiliteit, dat is daar een uitdaging. Hoe ga je dat doen? Mensen nog even snel ergens vandaan trekken op een moment dat er een klus is, maar dat je die mensen eigenlijk niet elke dag voor je hoeft te hebben werken. Nou, daar moet over worden nagedacht in deze sector, maar ook op heel veel andere plekken. En dan krijg je misschien dat dan toch weer via uitzendwerk gaat, of misschien toch meer mensen aannemen om dat soort pieken dan op te vangen, gewoon in loondienst. Ja, je kunt je afvragen, wie wordt er nou wel of niet beschermd? Dus wat vinden ZZP'ers hiervan? Ja, er zijn er 1,2 miljoen in Nederland inmiddels. Dus dat zijn er een heleboel en heel veel verschillende mensen. Je hebt natuurlijk ook mensen die voor weinig geld werken en inderdaad schijnzelfstandigen zijn en hierdoor beschermd worden. Wij hebben niet al die ZZP'ers gesproken, maar we hebben wel met een aantal contact gehad in veel verschillende sectoren. En de mensen die wij spreken zeggen vaak, ja, ik doe dit voor mijn vrijheid. Ik heb daardoor verschillende werkplekken. Ik mag mijn eigen vakanties inplannen. Soms hebben mensen ook heel verschillende werkzaamheden die ze combineren. En dat is in loondienst ingewikkelder dan als ZZP'er. Dus die zijn hier niet zo heel blij mee. En een voorbeeld daarvan is Willem-Jan Ritman. Ik reed met hem mee in zijn bus, want hij is, behalve fotograaf, ook buschauffeur. Onder andere rond Amersfoort. Maar ook feestbussen en treinstremmingen en festivals en van alles en nog wat. Dus de afwisseling is ontzettend leuk. Ik ben eigenlijk een ZZP'er in hart en nieren. En nou gaat de Belastingdienst handhaven. En die gaat dan kijken of mensen daadwerkelijk ZZP'er zijn of niet. En dan kijken ze misschien naar u en dan zien ze dat u bedrijfsuniform draagt. Ja, dat klopt. Deels maak ik me daar een beetje zorgen over, maar eigenlijk niet heel erg veel. Want ik werk voor heel verschillende opdrachtgevers. Ja, in het openbaar vervoer is het natuurlijk wel zo dat je een dienstje hebt die je moet rijden. En dat ik niet kan zeggen van nou, vandaag doe ik het maar even niet, weet je wat, ik rij morgen wel. Dus echt uw eigen tijd inrichten, dat is in de bus die op de minuut rijdt, dat kan niet? Nee, niet helemaal. Maar de vrijheid die je wel hebt is dat ik zelf kan opgeven wanneer ik werk. En ik kan tot op zekere hoogte ook aangeven wat voor diensten ik wil hebben. Dus ik heb daar toch wel invloed op en dat vind ik heel fijn. Ja, en die invloed, die vrijheid, dat geldt voor meer ZZP'ers die dat heel fijn vinden. De komende maanden zal er meer duidelijkheid komen voor ZZP'ers en ook voor opdrachtgevers. De NOS zelf werkt trouwens ook veel met ZZP'ers, veel collega's van ons. Neem alleen maar bijvoorbeeld deze sportzomer. Nu heeft sport heel veel mensen nodig. In oktober een stuk minder. Ja, en de NOS is ook aan het onderzoeken wat die regels gaan betekenen voor al die mensen. En dat gebeurt echt op heel veel meer plekken nu. En hoe meer die deadline gaat naderen, het is dus pas in januari, dus dat duurt nog eventjes, hoe meer duidelijkheid er ook hopelijk zal komen in veel sectoren. Lisa, dankjewel. Lisa Schallenberg. Het NOS Radio 1-journaal. Bijna 7:15. Met het oog op morgen sprak met Mark Jacobs van de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn over een rechtszaak vandaag tegen twee Limburgers die al meerdere keren zijn veroordeeld voor het verwaarlozen van dieren. Door een nieuwe wet kan het nu verboden worden om ooit nog dieren te houden. Dat is dan voor het eerst, maar volgens Jacobs in dit geval zeker nodig. Telke malen gaan zij in de fout. Ze verwaarlozen dieren, ze verzamelen dieren. Het gaat hier over tientallen paarden, ponies, kippen, katten, honden, vogels. 1/4, dat moet je er ook nog even bij zeggen. Die dan op een gruwelijke manier verwaarloosd worden. Nou, dan treden wij op. En in het ergste geval, dat gebeurde hier vaak, dan halen we de dieren weg. Dan krijgen ze daar lasten op, zoals dat heet, om hun leven te beteren. En nu een procesverbaal. Nu vragen we nu nog via de officier van justitie bij de rechter om een houtverbod in te stellen tegen deze mensen. Jacobs en de Landelijke Inspectiedienst komen regelmatig schrijnende situaties tegen. Ik ga met enige regelmaat mee met mijn inspecteurs. En we doen een beetje een gek spelletje. Het spelletje is dan als we de straat inrijden naar een adres waar we moeten zijn. Dan zeg ik, zeg mij het nummer niet, dan zal ik het huis aanwijzen. Je moet je voorstellen, je komt dan aan de deur. Nou, dat is meestal een verwaarloosd pand. Of het ziet er zo uit dat je zegt, nou, hier zou dat eens kunnen zijn. En als dan uiteindelijk de deur open gaat, dan is het wel regelmatig voor dat je een walm van een New York kleur tegemoet slaat. In Zomergasten was de in Estland geboren schrijver Sana Valiulina te gast. Ze vertelde aan journalist en Ruslandkenner Jellebrand Korstius over haar jeugd in Estland, dat toen nog onder de Sovjet-Unie viel. Haar vader heeft 14 jaar in Russische kampen gezeten. Dat vertelde haar zus toen ze 12 was. Haar vader sprak er niet over, net als veel andere krijgsgevangenen. Die angst zat er nogal heel erg in. We zaten natuurlijk, kijk, Brezhnev-periode was eigenlijk een hele liberale periode vergeleken bij die voorafgaande, en dan Stalin helemaal. Ja. Maar toch, het was een taboe. Je praatte er niet over. Nee. Dat was een taboe. Ze wilden dat ook niet. En ze wilden ook ons beschermen. Want als je als kind je mond voorbij praatte, kon je problemen krijgen. Ja. Als 25-jarige vertrok ze voor de liefde naar Amsterdam, waar ze zich ontwikkelde als schrijfster en waar een wereld voor haar openging. Aan de andere kant van het ijzeren gordijn genoot ze van nieuwe dingen. Alles kan en dat is zo geweldig. Die kinderprogramma's bijvoorbeeld. Hè? Want ik had een dochter, mijn dochter is geboren in 1990. Nou, ik raakte verslingerd aan Klokhuis en Sesamstraat en het Nieuwsjournaal. En zo fantastisch, zo baldadig, zo brutaal. Het is geweldig. Annie M. G. Schmid, dat is toch die traditie. En dat was gisteravond op radio en tv. De Turkse president Erdogan heeft volgens de Jerusalem Post gedreigd om Israël binnen te vallen. Erdogan waarschuwde gisteren in een toespraak dat Turkije Israël binnen zou kunnen vallen om de mensen in Gaza te helpen. Hij verwees daarbij volgens de Jerusalem Post naar eerdere interventies in Libië en Nagorno-Karabakh. Erdogan heeft al langer felle kritiek op het Israëlische offensief in Gaza. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Katz, zegt op Twitter dat de Turkse president moet uitkijken dat hij geen Saddam Hussein wordt, die ook eens dreigde met Israël binnen te vallen. En we weten allemaal hoe dat is afgelopen, aldus Katz. Italië wil de economische samenwerking met China nieuw leven inblazen. Dat zei premier Meloni volgens de krant Il Giornale bij haar bezoek aan Peking. Ze had het over een 3-jarig actieplan en een sterke impuls aan de verdieping van de vriendschap en samenwerking tussen beide landen. Eerder trok Italië zich juist terug uit het Chinese plan van de nieuwe zijderoute. De Italianen deden als enige G7-land mee aan het infrastructurele project waarmee China de handel met andere landen wil bevorderen. Vandaag praat premier Meloni volgens Il Giornale in Peking met de Chinese president Xi. Na het platleggen van het vliegverkeer op Frankfurt door klimaatactivisten afgelopen donderdag wil vliegmaatschappij Lufthansa de schade verhalen op de daders, volgens Hessenschau. Het publieke nieuwsprogramma van de regio Frankfurt gaat het mogelijk om ruim €1 miljoen. Activisten van de Last Generation groep lijmden zichzelf aan het asfalt van de start- en landingsbanen. Een paar uur werden vluchten geannuleerd en ontstonden er lange wachtrijen met vakantiegangers. Uiteindelijk konden er zo'n 270 vluchten niet doorgaan op de drukste luchthaven van Duitsland. En in Australië is voor het eerst iemand veroordeeld vanwege een gedwongen huwelijk. De moeder van een in 2020 vermoorde vrouw. De van oorsprong Afghaanse Rukia Haidari werd op haar 15e door haar moeder illegaal uitgehuwelijkd. 5 jaar later vroeg ze een scheiding aan, werd ze opnieuw uitgehuwelijkd en maanden later door haar nieuwe man vermoord. Een vriendin van Rukia vertelde eerder aan 60 Minutes Australia dat de vrouw echt niet wilde trouwen. I said, what is wrong? And she goes, Abby, I don't want to do this no more. I said, do what? Like, what do you want to do? She says, Abby, I don't want to get married. De moeder van de vrouw krijgt nu in Australië een jaar cel voor illegale uithuwelijking. En de moordenaar werd eerder veroordeeld tot levenslang. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Wie luistert, weet meer. Nederland ging met hooggespannen verwachtingen het eerste Olympische weekend in. Maar tot nu toe, Tom van het Hek, is de prijzenkast nog leeg. Goedemorgen. Goedemorgen. Is het dus een teleurstellend weekend? Nou ja, dat mogen we toch wel stellen. Het is natuurlijk niet zo dat we in dit eerste weekend al op allerlei plekken allerlei medailles verwacht hadden. Maar je zou toch gehoopt hebben dat er hier en daar een medaille zou vallen. Er waren ook wel kansen. Het handboogvrouwenteam, dat deed eigenlijk heel goed. Want die hadden hele matige individuele kwalificatie achter de rug. Die werden vierde uiteindelijk. Echt heel zuur was Puk Pietersen. Die had echt een medaille verdiend met mountainbiken. Lag tweede, lag heel ruim tweede. Ray Lek als enige van de toppers in het veld hoort erbij. Zegt iedereen, maar het is wel buitengewoon vervelend dat het in deze wedstrijd op dit moment gebeurde. En ook daarna race nog heel goed, maar kwam tekort uiteindelijk. En voor de rest hebben we toch ook wel heel veel sporters gezien. En dat is wat verontrustender, die eigenlijk gewoon niet op hun best zijn. Misschien niet meteen medaillekandidaat, ook bij het zwemmen bijvoorbeeld niet direct. Maar je zou toch wel verwachten dat mensen dan hun allerbeste, tegen hun beste tijden aanzitten. Nou, dat valt met name behoorlijk tegen. We hadden nog gehoopt op de schoolslag gisteren met 2 finalisten gisteravond laat. Maar Kamminga rennen het ook niet en Corbouw. En dat is een beetje de trend van dit weekend. Het is allemaal natuurlijk helemaal niet slecht. Het is het allerhoogste podium. Maar het lukt een aantal anderen om hun allerbeste prestatie hier te leveren. En een aantal Nederlanders lukt dat nog niet. En dat is best een tikje verontrustend, laten we het zo zeggen. Ja, dus moeten we ons zorgen gaan maken? Nou, er zijn natuurlijk ook een aantal sporten geweest die beginnen en waar je eerst moet kwalificeren. Als je de roeiers bijvoorbeeld hebt zien roeien, dan is dat wel meer dan hoopgevend. Die winnen wel met fluitend gemak een aantal hun series. Moet allemaal nog blijken natuurlijk, maar met zeilen zijn we relatief goed gestart met de duo's. Het waterpolo-team vrouwen is heel erg sterk gestart. De hockeyteams liggen op koers. Handbalsters verloren weliswaar gisteravond van Frankrijk, een van de grote favorieten. We hoeven nog zeker niet te wanhopen. hopen voor het verdere verloop van het toernooi. Kortom, er zijn ook wel wat toernooien waarin we echt in opmaat en in opbouw zijn. En in die eerste dagen, ja, we staan nu voor het eerst in 28 jaar na 2 dagen zonder een medaille. En de kans dat er vandaag één bij komt is relatief klein, want we hebben maar 1 mogelijkheid van beurskens in het judo. En nou, dat is ook niet direct een medaillekandidaat. Dus we zullen geduld moeten hebben. Maar nogmaals, we gaan op een aantal fronten ook best wel goed. Maar die enorme medailleregen, ja, daar heb je er toch ook een paar onverwachte voor nodig. Dat is helaas nog niet gebeurd. Maar nogmaals, de ploegen waar we heel veel van verwachten en de sporten waar heel veel van moet komen, die zijn onderweg, hoor. Dus wat dat betreft moeten we het ook wel met enige relativering bekijken. Maar we hadden graag een beetje meer gehad. Laten we daar heel eerlijk in zijn. Ja. Er is ook nog andere sport, want was er was een uitkomst in de Grand Prix van België. Wat gebeurde daar, joh? Ja, dat was een merkwaardige race. Verstappen kom ik zo op. Hij moest als 11e starten nadat hij wel het snelst was geweest. Maar had een nieuwe motor en dan word je 10 plaatsen teruggezet. Maar vooraan ging het uiteindelijk tussen de 2 Mercedes'en. Hamilton leek daarvan de snelste, maar ging 2 keer wisselen, wat er bijna iedereen deed. En Russell, zijn teamgenoot, deed dat niet. Die wisselde maar 1 keer. En doordat hij met die secondes voorsprong, won hij de race. Hamilton was woest aanvankelijk op zijn eigen team. Want ja, hij had 2 keer moeten wisselen en Russell, et cetera. Maar later kwam er een hele verrassende wending, want de auto van Russell voldeed niet aan het gewicht. Je moet een bepaald gewicht hebben. Auto, coureur en droogweerbanden moeten aan een minimaal gewicht voldoen. En het was 1,5 kilo te licht. En dan is er maar 1 straf, dat is disqualificatie. Dus werd hij gedisqualificeerd. Hamilton alsnog winnaar. Verstappen als 11e gestart, als 4e geëindigd voor Norris. Dus in dat opzicht eigenlijk een hele goede race. De tijd is over dat hij even dwars door dat veld steekt en iedereen de loef afsteekt. Want daarvoor is die auto niet meer zo snel. Anderzijds was hij toch wel relatief optimistisch na afloop. Want dus als ik vooraan gestart was, had ik met de allersnelste mee kunnen doen. Dus in dat opzicht zag het er relatief goed uit. Die WK-stand ziet er goed uit. Ze gaan nu even rusten en dan komen ze terug in Zandvoort. Ze mogen 2 weken even niks doen en daarna weer aan die auto's gaan werken. Kortom, wat hem betreft viel de schade mee. Maar het is wel spectaculair dat we op dit moment week in, week uit bij die Formule 1 andere winnaars hebben en echte grote races. Maar nogmaals, Verstappen, alles bij elkaar opgeteld dit weekend, viel de schade mee en staat hij er nog steeds heel erg goed voor. Tom, dankjewel. I got real tears running down my face. I got real fears waiting to be faced. But I'm still here. It's another day and I'm still here. I got blue skies. Open up above me, let me hold you tight. Tell me that you love me, it's a new light. Oh, nothing's ever felt more real. Hold me close, crazy light. I'm living at the speed of light. Time and grace around me. As I sit and wonder why. I'm living at the speed of light. Don't forget about me before we get to say goodbye. You go faster than I run, faster than I follow, fly faster than I want. I look around and realize that you're the only one. Yeah, you're the only one. Looking for meaning, looking for something that's real. I got someone to love me and I just started to feel. But loving in slow motion, loving in slow motion, me. Hold me close. I'm like a star shooting across the sky. Don't forget about me before we say goodbye. Hold me close. I'm living at the speed of light. Time and grace around me. I sit and wonder why. Oh, don't let go. Crazy light. I'm living at the speed of light. Don't forget about me before we get to say goodbye. tears running down my face. I got real fears waiting to be faced, but I'm still here. Still here. Speed of Light, Chef Special. Heeft uw kind moeite met rekenen? Het Nederlands Mathematisch Instituut leert uw kind in 12 weken foutloos rekenen. Ga naar foutloosrekenen.nl. Op een oude fiets kun je profiteren. Bij Stella krijg je alleen deze week nog tot wel €800 inruilvoordeel. Iedere fiets is welkom. Dus kom snel naar de Stella inruildagen en fiets weg op een nieuwe e-bike. Stella, slim vooruit. Hi, I'm Andrew van Travel Essence. In 2006 ben ik Travel Essence begonnen om Nieuw-Zeeland te laten zien zoals ik mijn eigen land ken. Natuur in overvloed, tijd om te genieten en de voordelen van lokale kennis en gastvrijheid. Wilt u ook een Nieuw-Zeeland avontuur ondernemen? Maak een afspraak met een van mijn reisadviseurs. Nu te zien in Keramiekmuseum Prinsessenhof. Porseleinkoorts. Het witte goud van Madame de Pompadour en Augustus de Sterke. Ontdek de oorsprong van Europees porselein. Een verhaal vol intriges. Internationale topstukken, extravagant en van ongekende kwaliteit. Voor het eerst te zien in Nederland. Wakker worden! Het is tijd om slim te beleggen. Met de Bots-app worden Wall Street-rendementen toegankelijk gemaakt voor jou. Download vandaag nog de Bots-app en geef je geld een doel. Porseleinkoorts. Nu in Keramiekmuseum Prinsessenhof in Leeuwarden. Wakker worden! Bots, de Nederlandse beleggingsinnovatie. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. De Venezolaanse kiescommissie heeft de zittende president van Venezuela, Maduro, uitgeroepen tot winnaar van de verkiezingen van gisteren. Vooraf leek de presidentskandidaat van de Verenigde Oppositiepartijen de meeste kans te maken. De oppositie zei eerder al te denken dat er is gerommeld bij de verkiezingen. Het treinverkeer rond Amersfoort wordt nog niet hervat. Na 2 weken van werkzaamheden zou het verkeer vandaag weer op gang komen, maar het werk is nog niet klaar. En ProRail kan nog niet zeggen wanneer er wel weer treinen rond Amersfoort kunnen rijden. Omdat er steeds minder kaarten en brieven worden verstuurd, gaat PostNL 300 brievenbussen weghalen. In Friesland, Groningen en Noord-Holland krijgen die brievenbussen vanaf vandaag een aankondigingssticker. Eind augustus worden dan de eerste verwijderd. Bij een amateurvoetbalvereniging in Poeldijk onder Den Haag is €130.000 uit de kas verdwenen. Dat geld is verduisterd door een bestuurslid en de club heeft aangifte gedaan. En Frankrijk kampt met de eerste hittegolf van het jaar. In het midden en zuiden van het land wordt extreme hitte verwacht. Op sommige plekken kan het warmer dan 40 graden worden. En 's nachts kan het nog 30 graden zijn. Bij Weerplaza Floris Lefeber. Nou, zo warm hoeft voor mij nou ook weer niet. Maar daar hoeven wij ook niet voor te vrezen, geloof ik, hè? Nee, inderdaad. Zo warm wordt het vandaag in ieder geval niet. Momenteel is het op grote schaal 15 tot 17 graden in Nederland. Maar de maximumtemperatuur gaat wel een flink hoog uitkomen met 24 graden pal aan zee tot lokaal 27 of 28 graden in het binnenland. En daarbij staat ook niet al te veel wind uit een zuidoostelijke richting, windkracht 2 of windkracht 3. Het is zon overgoten vandaag. En dat betekent ook nog eens dat de luchten over het algemeen echt wel strak blauw van kleur zullen zijn. Nou, in de loop van de dag dan krijgen de kustprovincies wel met een verfrissend briesje van zee te maken, waardoor de temperatuur hier een aantal graden lager zal uitkomen. En de komende dagen? Ja, de komende dagen is het volop zomer in Nederland. De temperatuur gaat wel wat hoger uitkomen dan vandaag. Morgen en overmorgen wordt het op grote schaal in het binnenland zelfs 30 graden. Maar volop zonnig zal het vooral woensdag niet meer zijn, want er drijven ook steeds meer velden met bewolking het land binnen en het blijft wel op de meeste plaatsen gewoon droog. Die hoge bewolking, dat betekent ook nog eens dat het wat vochtiger in de atmosfeer wordt. Dus dan kan het morgen en overmorgen best wel eens klam gaan aanvoelen. Maar zulke hoge temperaturen zoals in Frankrijk hoeven we dus niet te verwachten. Het blijft dus tot en met woensdagmiddag droog, maar vanaf woensdagavond stijgt de kans op een verfrissende regen- en onweersbui. En vanaf donderdag wordt het ongeveer een graad of 25. Floris, dankjewel. Oh, klap anders even de spiegels in. Schat, ik heb wel vaker in een parkeergarage gereden, hoor. Nou, niet in deze zo te zien. Dat is niet zo slim. Gelukkig is alles makkelijk en snel geregeld met een autoverzekering van Allianz Direct. Bespaar je ook gemiddeld €275. Allianz Direct. It's not hard to be smart. Hoe voelt het wanneer alles je wordt afgenomen? Ontdek de impact van roof en restitutie van Joods cultuurbezit. Kom nu naar Beroofd in het Joods Museum en het Nationaal Holocaust Museum. Kijk op jck.nl. Danoontje, voor ieder wat wils. De Danoontje Cups zijn verrijkt met calcium, vitamine D en... Sloopmelk. Wat? Een waarheid als een koe. Veel A-merken kiezen voor sloopmelk. Melk van doorgefokte koeien die meer moeten produceren dan goed voor ze is. Ze worden uitgemolken om de prijs zo laag mogelijk te houden. Kom op, Danoontje. Red de melkkoe. Stop met sloopmelk. Kijk op wakkerdier.nl. Hezbollah zal een prijs betalen die het tot nu toe nog niet heeft betaald. Dat was de reactie van de Israëlische premier Netanyahu op een dodelijke raketaanval van afgelopen weekend. Op de door Israël bezette Golanhoogte kwamen 12 kinderen en jongvolwassenen om terwijl ze aan het spelen waren op een voetbalveldje. Daarmee is het de dodelijkste aanval op Israël sinds 7 oktober. En Israël ziet dus Hezbollah als de schuldige. Sander van Hoorn, Sander, is al duidelijk wat Netanyahu daarmee bedoelt? Wat de prijs zal zijn die Hezbollah moet betalen? Nee, nog niet. Wel is duidelijk dat hij dat gaat bepalen. Samen met de minister van Defensie, Gallant, zijn zij met z'n tweeën door de Israëlische regering belast met het formuleren van een antwoord. En er zijn wel meteen al aanvallen geweest op doelen van Hezbollah na de beschieting in Marcel Shams, dat dorpje. Maar de verwachting is dat Netanyahu en Gallant besluiten om echt een grotere aanval uit te voeren, een signaal af te geven. Maar wat dan precies en wanneer, ja, daar gaan zij over. Netanyahu, je zei het al, die heeft iets aangekondigd. Hezbollah houdt daar ook rekening mee. Heeft cruciale doelen ontruimd in Libanon. Ja, en intussen is de druk vanuit verschillende organisaties, EU, de VN, de Libanese regering, maar ook de VS, enorm om niet al te zwaar te reageren. Want iedereen is bang dat Hezbollah daar dan vervolgens weer op zal willen reageren. En dat je zo een escalatie krijgt die niemand zegt te willen. Maar dat is wel wat op dit moment boven de markt hangt. Als het gaat over die aanval zelf, is dat nou iets wat Israël niet heeft zien aankomen? Of in elk geval heel kort van tevoren. Kijk, je moet je voorstellen, Marcel Shams, dat is een Druzisch dorpje op de door Israël bezette Golanhoogte. Aan de voet eigenlijk van een hoge berg daar, Mount Hermon, Jabal el-Sheikh in het Arabisch. En aan de andere kant van dat dorpje in Libanon ligt Shiba, een Libanees dorpje. En Israël zegt dat daar die raket vandaan gelanceerd is. En als dat zo is, ja, dan schiet je met een relatief grote raket over een berg heen. Dat is een kwestie van seconden. Daar is geen waarschuwing tegen bestand. Er zijn veel doden bijgevallen deze keer. Maar Israël en Hezbollah bestoken elkaar al sinds 7 oktober, sinds de inval van Hamas in Israël. Waarom wordt er dan juist nu zo gevreesd voor een escalatie tussen Hezbollah en Israël? Nou, omdat Israël dit hoog opneemt. En dat heeft ermee te maken dat er 12 doden zijn gevallen. Dat zijn er nog nooit zoveel geweest. Ondanks het feit dat er honderden, duizenden raketten door Hezbollah op Israël zijn afgeschoten. Die komen dan toch meestal in ontruimde dorpjes terecht of in leeg gebied, of worden eerder door de Israëlische luchtverdediging uit de lucht geschoten. Deze dus niet. En kwam niet alleen terecht in een dorpje waar het 12 mensen doden. Dat waren ook nog eens 12 kinderen, 12 Israëlische kinderen, zegt Israël. En daar is natuurlijk wel wat meer over te zeggen, want officieel is de Israëlische regering, zeggen ze dat ze de Golanhoogte geannexeerd hebben. Maar dat is verder door niemand erkend. Dus wij zien het niet als Israëlische kinderen, maar Israël wel. En dan heb je daarmee te maken dat er 12 Israëlische kinderen zijn gedood volgens Israël. Dat nemen zij hoog op. Ja, en daar zullen ze een prijs voor willen laten betalen door Hezbollah. En dat wordt ook gevraagd door een deel in elk geval van de Russische gemeenschap. Die zegt van ja, dit kan zo niet langer. Wij leven hier in de schaduw van Hezbollah. Israëlische regering, maak er een eind aan. Dus ook vanuit de Israëlische bevolking is er wel degelijk de oproep om een reactie te formuleren. Ja. Intussen gaat natuurlijk die oorlog in Gaza ook gewoon door. Nou zegt de VN dat inmiddels 86% van Gaza onder een evacuatiebevel valt. Ja. Hoe gaat dat? Want ja, evacuatie, dan vraag ik me meteen af waar naartoe? Ja, dat vragen mensen daar zich ook af. Ik las vanmorgen een verhaal van een vrouw die woont in Nusserat. Dat is een vluchtelingenkamp dat nu ontruimd moet worden. En ze zegt, ja, ik ben al 10 keer verplaatst binnen de Gazastrook. Waar moet ik nog naartoe? Ik ben al 10 keer gevlucht. En dat is inderdaad de vraag. Maar intussen wordt er op die plek waar zij vandaan gevlucht is... dan toch nog maar weer een keer, wordt inmiddels wel weer gebombardeerd. Ook op andere plaatsen in het zuiden van de Gazastrook. Rafah, Khan Younis wordt gevochten. Dus ja, wat er ook gebeurt in het noorden van Libanon, wat Israël ook zegt over hoe het eraan toe gaat in Gaza. De gevechten gaan daar nog steeds door de bombardementen, maar ook de gevechten op de grond. Intussen is er een Israëlische delegatie in Rome om te praten over een wapenstilstand. Als je het hebt over die spanningen met Hezbollah, hebben die dan nog weer invloed op die gesprekken? Ja, uiteindelijk natuurlijk altijd. Al was het maar omdat Hezbollah heeft gezegd dat ze met elkaar te maken hebben. Als er een staakt het vuren is of een wapenstilstand in Gaza, zegt de leiding van Hezbollah, dan geldt dat automatisch ook voor onze grenzen met Israël. Dus op het moment dat er in Rome een akkoord bereikt wordt, ja, dan zou het zomaar opeens rustig kunnen worden. Maar dat is ook het rare er een beetje aan. Omdat alles met elkaar samenhangt, hangt dat bijvoorbeeld ook in het hoofd van Netanyahu met elkaar samen. En hij zal misschien zo'n staakt het vuren in Gaza niet willen, omdat het dan ook rustiger wordt aan de grens met Libanon. En er zijn voldoende analyses in de Israëlische kranten die zeggen, ja, op het moment dat de oorlogen op dit moment stoppen, dan stopt het misschien ook wel voor Netanyahu. En dat maakt de situatie zo ingewikkeld, omdat het, ja, de ratio zou zeggen en de roep vanuit de Israëlische bevolking, sluit een staakt het vuren in Gaza, laat die gijzelaars die nog altijd vastzitten in Gaza, laat die terugkeren. En dan zien we dan wel verder. Terwijl Netanyahu zegt, ja, maar daar maak ik me juist zorgen om. En voor mij is de enige weg doorvechten. En dat maakt het onvoorspelbaar op dit moment. Niet alleen in Gaza, maar dus ook in Libanon en het noorden van Israël. En de angst bestaat dat daar, door die onvoorspelbaarheid, door die actie-reactie-cyclus die je nu altijd ziet, dat het uiteindelijk toch een keer misgaat. En dat die oorlog tussen Israël en Hezbollah uitmondt in iets, ja, waar uiteindelijk ook iedereen zich mee gaat bemoeien. Iran dreigt, Turkije dreigt. Het is uitermate onvoorspelbaar op dit moment. Puur, ook, dus niet puur, maar wel heel erg ook ingegeven door het persoonlijke belang van Netanyahu om premier te blijven dus. Ja, en hij is op dit moment degene die de druk natuurlijk ook voelt vanuit de Verenigde Staten. Hij is net terug, daar heeft hij natuurlijk van alles te horen gekregen van hoe politici daar zien dat het verder moet. En ook Donald Trump bijvoorbeeld heeft gezegd van, jong, er moet snel een eind aan komen. Maar ja, uiteindelijk is hij het letterlijk die beslist samen met zijn minister van Defensie. Zij zullen de komende dagen, misschien uren, bepalen hoe de toekomst daar eruit ziet. Sander, dankjewel. Veel boeren kunnen hun mest niet kwijt en ze zitten met een overschot. Dat komt door de natte zomer, waardoor er heel weinig mest op het land kan, en door steeds strengere Europese regels. Distributiebedrijven die mest afvoeren moeten nu vaker nee verkopen als boeren ze bellen, en die pleiten nu voor onorthodoxe maatregelen, zoals mest naar vergelegen landen brengen. Verslaggever Ewout Kiefiet ging mee met zo'n mestvervoerder. Vaart als Bert. De telefoon staat roodgloeiend op het kantoor van Koen van Kuik. Steeds meer boeren vragen of Van Kuik ook bij hen de volle mestkelders wil komen leeghalen. Ja, het is op dit moment druk. Ook met name omdat de oogst van de tarwe nu begint te starten eigenlijk. Omdat het mooie weer eraan komt. Althans, dat hopen we dan, tussen de wisselvallige buien door. Zo gauw als die oogst echt plaats begint te vinden, dan komt de tarwestoppel vrij. En dan kunnen we daar weer mest op plaatsen. En als we buiten komen, dan zie ik 1, 2, 3, 4, 5 vrachtwagens op de rij staan. Die halen de mest op, hè? Ja, dat klopt. Een van de vrachtwagens, allemaal eigenlijk, zitten normaal gesproken in het mestvervoer. Want hoeveel heeft u er in totaal? Wij rijden totaal met 100 vrachtwagens. En daarnaast huren wij ook nog andere vervoerders in om onze klanten van de mestvolumes af te kunnen zetten. Ja, want als ik nu kijk naar zo'n vrachtwagen die nu de motoren stopzet. Wat kan er nou in zo'n enorme bak? Die tankwagens die zijn 36.000 liter, 36 kuub om het zo maar te zeggen. 36.000 liter stront? Ja, 36.000 liter stront. En dat wordt dus steeds lastiger om die vrachtwagens met stront kwijt te kunnen. En daarom blijft het naast op het land ook vooral in de mestkelders en de opslag liggen. En dus moet er gezocht worden naar andere oplossingen, vindt Hans Verkerk van de brancheorganisaties van mestvervoerders. Hij stelt voor om de stront over de grens te brengen. Exporteren is zeker een oplossing, vooral ook omdat in het buitenland over het algemeen gewoon een mest tekort is. Ja? Hoe komt dat dan? Die hebben minder dieren? Ja, die hebben veel minder dieren en veel meer akkerbouw dan wij in Nederland. Ja. En dus zou u bijvoorbeeld naar Duitsland of welke landen denkt u dan aan, kunt u exporteren? Ja, Duitsland en Frankrijk, dat zijn landen die het dichtstbij liggen, waar echt heel veel akkerbouw is en waar veel ruimte is om nog mest naartoe te brengen. Maar je kunt ook wel denken iets verder weg, Polen, Tsjechië bijvoorbeeld, daar hebben we ook wel onderzoeken naar gedaan. Door heel Europa willen ze dus gaan rijden met de vrachtwagens vol mest. Maar voordat dat kan, moet de nieuwbakker minister Wiersma zorgen voor toestemming van die landen. Het is volgens deze bedrijven een oplossing. Maar toch even. Moet er niet gewoon minder mest komen? Minder dieren dus. Ja, wij kijken daar echt op een andere manier naar. We hebben in Nederland een topveehouderij. Op alle punten zijn ze de top van de wereld. Dat moet je niet zomaar weggooien. Wij produceren vlees en zuivel voor Noordwest-Europa. Hoe mooi is het als ze dan ook de meststoffen kunnen leveren in Noordwest-Europa in plaats van kunstmest? Dus dat wordt eigenlijk een nieuw exportproduct als het dan nu ligt? Zeker, ja. Maar voorlopig is het dus nog niet zover. En wordt er nog wel dagelijks liters mest opgehaald door het bedrijf van Koen van Kuik. Zoals hier, bij een nabijgelegen boerderij. Nou, je hoort de koeien al loeien. Aan de achterkant van deze schuur zijn vier mestputten waar een slang uit hangt. En die wordt nu aan de vrachtwagen gekoppeld, zodat de mest, de koeienstront, vervoerd kan gaan worden. En de vraag is dan of het ergens terecht kan, of dat het voorlopig maar opgeslagen moet worden. Een reportage van verslaggever Ewout Kiewiet. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Met iedere dag meer dan 5000 Nederlandse supporters op de Spelen in Parijs, meer dan 100.000 in totaal, gingen veel mensen al op tijd op zoek naar een plek om te slapen. Iets waar ondernemer Jan-Hein van de Watering een paar jaar geleden al op inspeelde. Hij huurde voor de hele Olympische Spelen een groot hotel af. Met als resultaat een oranje oase aan de rand van de stad, zag verslaggever Onne Beukers. Als je aankomt bij Maison de Paris-Bas, dan is het meteen duidelijk. Dit hotel, daar zijn veel Nederlanders. Zie je niet alleen aan de kentekens van de auto's die hier op de parkeerplaats staan. Maar als je verder doorloopt, zie je ook de oranje vlaggen, de aankleding. Alles is eigenlijk oranje. Grote spandoeken van oranje sporters, staattafels. En de tv die staat natuurlijk aan in een oranje hoek, waar mensen rustig naar de Olympische Spelen kunnen kijken. We zijn op Maison de Paris-Bas. Dat is een 4-sterren hotel, wat normaal Relais de la Malmaison heet. Het zijn ook alleen maar Nederlanders die we hier hebben. 88 kamers. Sommige bezoeken meerdere sporten. De ene gaat de poort uit linksaf, de andere gaat rechtsaf. En je bent ze eigenlijk de hele dag kwijt. Je ziet heel veel mensen bij het ontbijt en 's avonds als ze terugkomen bij de borrel. En voor de duidelijkheid, het is hier oranje. Het ziet er ook allemaal uit als uw hotel, maar het is niet uw hotel. Nee. Het is gewoon van een Franse eigenaar. En een lijst gemaakt met allemaal chambre d'hôtes, B&B, hotels, 3-4 sterren. Op zoek naar een locatie met een zwembad, een tuin, parkeerplaatsen. Ook niet onbelangrijk in Parijs. En ieder een eigen kamer. Zullen we even naar binnen gaan? Ja, zeker. Want dan komen we echt het hotel binnen. Er wordt hier nog volop ontbeten. Ja, tot van 7 tot 10 mag er ontbeten worden. En zoals je hoort, het is een gezellige bende al. Deels al iedereen oranje verkleed. Dus ja, leuk sfeertje lijkt me zo. Ja, nou, meneer staat al een foto te maken. Gaat u zo ook naar de wedstrijden toe? Ja, ik ga zo naar de wedstrijd. Ik ga naar de tafeltennis. Veel mensen blijven hier langer. Hè? Ja. Gaat u nog naar meer wedstrijden toe? Ja, we gaan ook naar de hockeydames, hockeyheren. En je kan natuurlijk kiezen uit zoveel mooie sporten. Dat het ook moeilijk kiezen is, maar ik wil ook het sfeertje proeven. Dus, maar in ieder geval de Nederlandse sfeer zit er al goed in. Nou, wij gaan op grote schermen kijken. Ja, we willen hockey zien natuurlijk. Ja, maar gaat u ook nog naar Parijs om echt live naar wedstrijden te kijken? Ja, dan gaan we vanavond naar Roland Garros. Dankjewel, want het is allemaal oranje. Het hotel is eigenlijk Frans. Hoe doet u dat nou? Hier dan toch zo'n Nederlands hotel van maken? Ze waren niet eens zeker dat de Olympische Spelen naar Parijs zou komen. Nou, dat wisten wij wel zeker. En dan je grootste angst is dat er een Arabier komt die zegt, hier heb je een smak geld en het hotel is van mij. Ja, en heeft u toen nu vlak voor de Spelen gewoon de sleutel gekregen en heeft de eigenaar gezegd, prima, kijk maar wat je doet? Nou, soort van. Alleen de eigenaar zelf ligt op een strand in Griekenland. Die is er vandoor. Dus ze zijn eigenlijk al blij. Tuurlijk, het is een speciaal event. Maar dan zijn ze ook nog eens blij dat ze een volledige bezetting hadden eigenlijk. In vergelijking met omliggende hotels. Lager dan 40% bezettingsgraad hebben. Maar wel de hele staf moeten betalen. Dus uiteindelijk is hij ook wel heel blij met ons. En dan zijn we iets verder gelopen en dan zijn we hier bij de fietsen. Want heeft iedereen ook een fiets die je hier krijgt? Als ze niet met hun eigen fiets zijn gekomen, hebben ze hier de mogelijkheid om een... ik denk dat 90% zijn oranje fietsen. Ja, iedereen gaat, zoals je ziet, al fietsend eigenlijk een weg richting... dit zijn allemaal hokjes. Ja. Maar ik sprak net ook mensen die me al vroegen hoe ze de mooiste route naar het tennisstadion konden vinden. Het duurt natuurlijk nog 2 weken. Wanneer is nou voor u een succes? Het mooie is, we hebben elke 4 nachten... krijgen wij weer een nieuwe groep van 180 nieuwe gasten. De eerste dag is altijd spannend. Hoe laat komen de mensen aan? En daarna is het krabbelt het gewoon door. Omdat iedereen naar zo'n sport gaat. Dus geslaagd. Ik vind organiseren gewoon heel leuk. Dus het voortraject, daar heb ik al mijn lol aan. En dan hoop je alleen dat de gasten tevreden met een smaal teruggaan van, zeg dankjewel, goed geregeld. Ja, dat doe je tijdelijk voor. Nog 2 weken om te organiseren. Nog 2 weken genieten dus. Ja, inderdaad. Ja. Succes. Dankjewel. Het Oranje Hotel aan de rand van Parijs. Verslaggever Onne Beukers. Voor het schoonste strand van Nederland moeten we naar Schravenzande, weet Omroep West. Het strand Slag Vluchtenburg in Schravenzande is uitgeroepen tot het schoonste van Nederland. Bij Omroep West reageren lokale badgasten. Fantastisch, zegt Belinda, die samen met haar tackle Taki, natuurlijk, al jaren op het Westlandse strand komt. Ze hebben er volgens haar ook wel heel veel aan gedaan daar. Zoals tientallen gele prullenbakken die om de paar meter op het strand staan. En volgens een andere strandgast nooit overlopen. Ja, dat is natuurlijk vaak het probleem. Als er geen prullenbak is of hij zit vol, dan gooien mensen het helemaal snel weg. En dat blijkt dus op Slag Vluchtenburg te werken. 9,84 van de jury. Ik neem aan op 1 tot 10. Ja, dat is ook aan. Nummer 2, Holm op Ameland. Doet het ook niet slecht. 9,83. Oh. Dus daar mag je ook naartoe voor een schoon strand. Neuslengte. Dat scheelt niet veel, nee. Schone stranden, dat is fijn. Veilige stranden, op zijn minst ook. In Ouddorp wordt een groep jongeren klaargestoomd om in een week tijd strandwacht te worden. Drenkelingen redden, EHBO leren en hoe de stroom in werkt. En ze zijn leergierig, horen bij Omroep Rijnmond. Ja, het is fantastisch dat je mensen kan helpen. Je staat hier en als je dan iemand uit het water helpt, of desnoods is het al een pleister plakken, kunnen mensen er zo blij van worden. En dat is gewoon een goed gevoel. Dat geeft een leuke kick. Ja, het helpen van de mensen en de adrenaline kick als dan de pieper afgaat, dat is echt niet te omschrijven hoe leuk dat is en hoe mooi. Het is natuurlijk ook gewoon Baywatch aan de Nederlandse kust. Hè? Ook niet onbelangrijk. Ik zie het meteen voor me. Ja, precies. In slow-mo. Ja. Ja, vooral ook in slow-mo lopen. Maar dat is niet zo verstandig als je iemand moet redden. Deze weekopleiding in Ouddorp kosten leerlingen helemaal niks. Ze moeten alleen wel na de opleiding een week verplicht aan de bak als strandwacht. Maar ja, dat lijkt me ook logisch, want daar word je waarom ook voor opgeleid. Doe je anders opleiding? Ja. Nou ja, je leert natuurlijk allerlei dingen over EHBO en zo. Die kun je ook op andere plekken in praktijk brengen. Maar ja, je begint daar natuurlijk mee als je die opleiding doet aan het strand. En RTV Utrecht die baast zich over de vraag van menig automobilist: waarom staat mijn stoplicht altijd op rood? Aanleiding ergernis in Maarsenberg, waar volgens een rijinstructeur Irma het verkeerslicht altijd op rood schiet voor iedere auto die de wijk uitrijdt. Nou, dan kijken we voor de veiligheid. Komt er wat aan? Ja, hup, gaat hij zo direct weer op. Kun je achter je zien dat het weer gaat stoppen nu. Het is toch flauwkul? Er hoeven er maar een paar uit te komen of de hele boel staat stil hier. Ja. En dat is niet goed voor het milieu, vind ik. Ja, dan heeft het over alle uitlaatgassen. Maar of dat echt de enige reden is dat ze zich er druk over maakt, laten we even in het midden. De gemeente zegt dat het verkeerslichtensysteem op dit specifieke kruispunt is verouderd en in de toekomst wel vernield zou worden. Ja, als er geen lussen in liggen in het wegdek, dan wil die nog wel zijn oude riedeltje afsteken. Elke keer gewoon dezelfde volgorde van groen en rood. Een verkeerspsycholoog zegt bij RTV Utrecht dat klagers over stoplichten maar eens op vakantie moeten gaan. Zodra je de grens overrijdt, zal je volgens hem merken hoe goed het in Nederland eigenlijk geregeld is. Verkeersinformatie, Robert Vriezer, goedemorgen. Goedemorgen Astrid. Ik heb een file gevonden en die staat op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Bij Dordrecht Centrum 5 kilometer vanaf knooppunt Ridderkerk is je vertraging een minuut of 5-6. Dat komt door bergingswerkzaamheden. Bij Dordrecht Centrum is de linkerrijstrook dicht. Van de Beach Boys. Daar krijg je pas echt strandvibes voor. Van. En dan is het ook nog eens zomerweer. Zelfs een paar dagen achter elkaar. Nou, betekent ook drukte hè, voor de reddingsbrigade. Bijvoorbeeld in Zandvoort. Maar gelukkig hebben ze daar de sleutel gekregen van het nieuwe reddingsstation. Verslaggever Mark Hamer. Jij bent daar. Ja, ja zeker. En is het oude gebouw dan afgeschreven? Nou ja, afgeschreven. Het is een houten gebouwtje. Als ik de sleutel zou krijgen, Astrid, ik zou hem zo overnemen, hoor, dit gebouwtje. Van hout, uitzicht op de zee. Houden we trouwens wel deze zomer als running gag. Hè? Jij zit binnen, geniet van het zicht op de zon. En ik sta buiten met mijn hoofd in het zonnetje en de zeegeluiden. Ernst Brokmeijer van de reddingsbrigade, hij is echt afgeschreven wel, hè? Ja, op het oog ziet het er inderdaad nog prachtig uit. Maar ja, het is gewoon een heel oud gebouw. Faciliteiten zijn op. Dus ja, het is echt wel het eind. Ja, faalgeel kleurtje. Je hebt al een tijd geen verflikje meer gehad. Nee, op een bepaald moment als je gaat vervangen, ga je natuurlijk ook niet meer heel erg onderhouden. En eigenlijk is 10 jaar geleden al besloten dat we zouden gaan vervangen. Dus zeker de laatste 10 jaar is er niet heel veel aan gebeurd. Ik kwam net aanlopen vanaf het strand. Ik vond het wel wat hebben, hoor. Zijn houten gebouwtjes, een puntdak. Ten opzichte van al die hippe strandtenten die eromheen zitten. Een beetje retro dit. Ja, ik kan me voorstellen. Het heeft een beetje de vorm van een zuidwester. Hè? Zo'n geel hoedje. Dat is het ook letterlijk. Ja, laten we even naar binnen lopen. Ja, daar zie ik het wel, hoor. De luxe flex die hangt. Ja, het hangt een beetje scheef, schots en scheef. En ja, de installatie is ook niet meer van deze tijd eigenlijk. Hè? Nee, en die is ook nu heel kaal, want we zijn al druk bezig het een en ander te verhuizen naar ons nieuwe gebouw. Ja, de mobiele telefoons, ja, de mobiele communicatieapparatuur. Maar het is natuurlijk hoogzomer, dus we moeten ook alles eraan doen om hier nog gewoon te kunnen werken de komende periode. Precies. Even over het werk. Ik las vanochtend in Trouw. De vrijwilligers, badmeesters bij plassen en dat soort dingen, moeilijk aan te komen. Hoe zit dat bij jullie? Nou ja, landelijk is denk ik gewoon de trend dat er minder vrijwilligers zijn. Maar hier willen ze nog wel komen? Hier, qua aantallen, zitten we nog best oké. Er kunnen altijd mensen bij. Maar ook hier uiteindelijk hebben we meer mensen nodig. Maar ik zei ook wel straks, we spraken elkaar even voor. Ja, toen ik een kleine jongen was, ik wilde hier altijd zijn. Nou ja, wat je ziet is dat het totaal aantal mensen wat we hebben niet eens heel erg is afgenomen. Maar dat we eigenlijk tegenwoordig meer mensen nodig hebben voor hetzelfde werk. Vrijwilligers hebben gewoon minder tijd te besteden aan hobby's. Niet alleen bij de Rangegraden, geldt voor alle clubs. En dat betekent dus dat je uiteindelijk meer mensen nodig hebt om hetzelfde te kunnen doen. En dan is het ook nog langer seizoen. Langere dagen, dus ja, uiteindelijk hebben we gewoon meer mensen nodig. Ja, en vandaag veel meer mensen nodig? Nou ja, vandaag en maandag wordt natuurlijk hartstikke mooi weer. Het is nog een beetje afwachten. Maandag is vaak wat rustiger. Maar ik denk, ja, gezien het voorseizoen wat we niet gehad hebben, dat het toch lekker druk gaat worden. Ja, dit is het oude gebouw. Ik kijk schuin rechts naar voren. En daar zie ik het nieuwe gebouw al staan. Mooi, ja, strak in lijnen, oranje kleur, niet meer dat gele. Gaan we zo meteen naartoe lopen. Nou, laten we even het nieuwe gebouw zien. En ja, hoe jullie in de toekomst hier vandaag gaan werken. Verslaggever Mark Hamer vanuit Zandvoort. Radio Olympia on Tour. Wat een spanning. Wat een hartslag. Beleef de Olympische Spelen met Radio Olympia. En ze zijn echt. Van 's morgens tot 's avonds hoor je ons live vanuit Parijs. Bol, loopt goed, loopt relaxed, loopt ontspannen. Maar we gaan ook met Radio Olympia on Tour door Nederland. Elke dag staan we met topsporters op een andere locatie. En duiken we in een Olympische sport. En jij kan meedoen. Heb je vragen aan onze topsporters of wil je gewoon meesporten? Kijk dan op nporadio1.nl wanneer we bij jou in de buurt zijn. Ze haalt een medaille, dat zeker. Maar wie wint de goud? Radio Olympia on Tour. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen. Summer Sale bij Modenaar. Nu €500 korting op elke inloopdouche. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar. Zorgeloos genieten van tijd met uw familie. Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan heeft u de garantie van het vastgoed als onderpand. De vooraf afgesproken rente ontvangt u maandelijks. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. NPO Radio 1. 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Eerlijk of niet, volgens de officiële instanties is de Venezolaanse president herkozen. Een overzicht van het nieuws, Wouter Balgemoed. De Venezolaanse president Nicolas Maduro is door de kiescommissie aangewezen als de winnaar van de presidentsverkiezingen van gisteren. Voorafgaand aan de verkiezingen leek de kandidaat van de Verenigde Oppositie de grootste kans te maken. De oppositie zegt dat er sprake is van onregelmatigheden. Dat de eerste uitslagen 6 uur na het sluiten van de stembureaus komen, doet de vermoedens van fraude toenemen. Maduro noemt zijn herverkiezing als president van Venezuela een triomf van vrede en stabiliteit. Het treinverkeer rond Amersfoort wordt nog niet hervat. Na 2 weken van werkzaamheden zou het vandaag weer op gang komen, maar het werk is nog niet klaar. ProRail kan nog niet zeggen wanneer er wel weer treinen kunnen rijden. Als het zover is, rijdt ook niet alles meteen volgens de dienstregeling. De afgelopen 2 weken zijn bij Amersfoort kabels, wissels, leidingen en 5 kilometer spoor vervangen. Ook ging de verwarming van de wissels over op elektriciteit en is het perron vernieuwd. Frankrijk kampt met de eerste hittegolf van het jaar. Vakantiegangers in het midden en zuiden moeten rekening houden met extreme hitte. Op sommige plekken kan het warmer dan 40 graden worden. En 's nachts kan het nog 30 graden zijn. De sporters en supporters op de Olympische Spelen moeten vanaf morgen rekening houden met temperaturen van boven de 35 graden. De branden in het Canadese dorp Jasper zijn na een week onder controle. Een derde van de gebouwen is er verwoest. In de omliggende natuurgebieden woeden nog altijd fikse branden. Het is de grootste natuurbrand in het gebied in 100 jaar. Brandweerlieden van Mexico, Zuid-Afrika en Nieuw-Zeeland helpen mee met blussen in Canada. Er vielen geen slachtoffers. Naar verwachting duurt het maanden voor het vuur is gedoofd in de omgeving van Jasper. Omdat er steeds minder kaarten en brieven worden verstuurd, gaat PostNL 300 brievenbussen weghalen. In Friesland, Groningen en Noord-Holland krijgen die brievenbussen vanaf vandaag een aankondigingssticker. Eind augustus worden dan de eerste verwijderd. PostNL zegt dat het bedrijf zich nog wel aan de postwet houdt. Dat betekent dat er in woonwijken met meer dan 5000 inwoners een brievenbus blijft binnen een kilometer afstand. En in wijken met minder inwoners blijft een brievenbus beschikbaar binnen 2,5 kilometer. Een bestuurslid van een amateurvoetbalclub in Poeldijk heeft 130.000 euro verduisterd van zijn eigen club. De club heeft aangifte gedaan, maar rekent er niet op dat het geld snel weer terug is, meldt Omroep West. De leden van de club in het Westland zijn op de hoogte gesteld. Volgens de voorzitter is de club, ondanks de diefstal, niet in financiële nood. Het weer, veel zon vandaag. Het blijft ook droog en het wordt maximaal 28 graden. Verkeersinformatie, Robert Vriezen. Wat vertraging op de A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam. Bij knooppunt Holendrecht 7 kilometer file. Vanaf Breukelen doe je er een kleine 10 minuten langer over. Want bij knooppunt Holendrecht is de rechterrijstrook dicht. Er wordt daar iets gerepareerd langs de weg. En bij knooppunt de Nieuwemeer op de A10 Zuid 6 kilometer file met 5 minuten vertraging richting Den Haag. Ster. Hallo. Wat mag het zijn? Espressootje. Nou, doe maar een dubbele. Ja, meneer heeft zeker een kickstart nodig. Nee hoor, ik ben lekker aan het knallen. Ik begon met de reclamestarter van Ster en dat gaf mijn bedrijf Tuinmarkt pas echt een boost. Ook beginnen met reclame? Start op ster.nl/reclamestarter en bereik meer. Is eigenlijk ook wel iets voor jullie. Wie wordt deze zomer de 24ste slimste mens? Jawel, dat weet ik. Ik ga opzoeken in het woudlopershandboek. Ouwe lul. De kreet. Oh. Het is niet met een O, niet met een A. Wat dan? Hoe is dit mogelijk? Ordinaire aanstellerij. Stream Caro en Cervé's De Slimste Mens. Nu op NPO Start. Pas. Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Nicolas Maduro heeft de Venezolaanse presidentsverkiezingen gewonnen, zegt de kiesraad. Que le da la noticia a Venezuela del triunfo de la independencia nacional, de la dignidad del pueblo de Venezuela. Dit is nieuws over de triomf van de nationale onafhankelijkheid, van de waardigheid van het volk van Venezuela. Dat zei Maduro vanochtend in zijn overwinningstoespraak. Tegelijkertijd zegt de oppositie juist dat zij hebben gewonnen. Correspondent Nina Jurna vanuit Venezuela. Nina, dus allebei claimen ze de overwinning? Ja, maar eerst was daar het bericht van de Nationale Kiesraad, die overigens onder controle staat van de regering, en die dus bekend maakte dat Maduro met 51% van de stemmen had gewonnen en de oppositiekandidaat Edmundo González met 44%. Toen hoorden we een tijd niks van de oppositie en die kwamen later met een gingen ze live vanuit hun kantoor, waarbij de oppositieleider Maria Machado eigenlijk zei van de enige die gewonnen heeft, dat is deze kandidaat. En daar sloeg ze de arm op Edmundo González, dus de oppositiekandidaat. Ze zegt, dit is de echte president en dat weet iedereen ook. En toen klonk er gejuich. Dus ze claimen allebei de overwinning. Maar goed, Maduro is natuurlijk aan de macht, heeft ook het leger onder zich. Dus ja, uiteindelijk denk ik niet dat de oppositie een kans maakt. Wat zij wel achter zich hebben, dat zijn de mensen. En dat is nu de vraag wat de bevolking gaat doen. Want die hebben heel veel hoop de afgelopen maanden gekregen. Uit onafhankelijke peilingen bleek dat die oppositie juist glorieus zou winnen. 70% waren de cijfers tegenover ja, een kleine 20% voor Maduro. En ook een exit poll heeft dat ook nog uitgewezen op de verkiezingsdag. Dus voor de mensen is het een slag. En ik verwacht dat die gaan protesteren hiertegen. Dus is de afwachten wat de bevolking gaat doen inderdaad. Is het ook nog afwachten wat het leger gaat doen? Ja, dat is een hele belangrijke speler hierin. Bekend is dat de top van het leger ja, eigenlijk allerlei privileges ook geniet. En ja, een belangrijk steunpilaar is voor Maduro. Maar dat middenkader, ja, daar zitten heel veel burgers bij die ook echt heel veel last hebben gehad van de economische en humanitaire crisis die jarenlang hier is geweest. Het gaat nu wel iets beter, maar heel veel mensen hebben het nog steeds heel moeilijk. En ja, onder hun zijn ook heel veel familieleden die op de oppositie hebben gestemd. De verkiezingsdag, waar het een enorme opkomst van lange rijen voor de stemlokalen, waar ook heel duidelijk het geluid van de mensen was dat ze een, ja, een verandering voor het land wilden. Dus ik kan me voorstellen als de mensen, het is nu hier nog nacht, het is maandagnacht, maar als straks, ja, als het straks dag is en de mensen zich realiseren dat zij voor de zoveelste keer, want het is niet de eerste keer dat hier gefraudeerd wordt met verkiezingen en mensen zien het toch als fraude, dat het opnieuw gebeurd is, ja, dan kan ik me voorstellen dat ze de straat op gaan. En ja, de vraag is dan wat het leger gaat doen, of die daar dan ja, geweld gaat gebruiken of niet. Misschien krijg je een splitsing in het leger, we weten het niet. Het is ook de vraag in hoeverre binnen de eigen regering van Maduro dit ook stand houdt. Want hij zal steeds meer repressie moeten gebruiken om zijn macht te behouden. Omdat de, ja, de massa, kun je zeggen, eigenlijk iets heel anders wil. Dus voor heel veel mensen die nog twijfelden aan van ja, wat is het nou? Is het een autoritair regime of niet? Of is het een dictatuur? Die zullen nu wakker worden met het gevoel, we leven echt in een dictatuur. Dat verwacht ik. Ja, dat wisten ze natuurlijk al wel, maar ze hadden even hoop gekregen. Ja. Dus ja, mensen kunnen inderdaad de straat op gaan. Kunnen ze ook nog weer besluiten om toch weg te gaan? Ja, want dat was ook wel iets wat je ook wel hoorde van mensen die zeiden van nou, als het dit keer niet lukt met de oppositie, want het is natuurlijk al vaker geprobeerd, hè, dat de oppositie of mee ging doen of, hè, of zich kandidaat kon stellen. Nou, dat is steeds niet, vaak niet gelukt. Of er was niet een echte serieuze oppositie. Nou, nu voor het eerst wel. En je hoorde heel veel mensen, vooral ook jonge mensen, die zeiden van ja, als het nu weer Maduro wordt gekozen voor 6 jaar, want het is hier een termijn van 6 jaar, dan verlaten we het land. Er zijn al 7 miljoen Venezolanen die in het buitenland leven, vooral in Latijns-Amerika. En ja, die hadden juist ook een gevoel van hoop. Van nou, stel dat de oppositie aan de macht komt, dan kunnen we misschien weer terug naar huis. Ik denk dat je nu een omgekeerde weer krijgt. Dat er veel mensen weer zullen vertrekken. Dat, dat hier een grillige sfeer ontstaat. En dat, ja, dat Venezuela echt een moeilijke tijd tegemoet gaat. Nina, dankjewel. Correspondent Nina Jurna vanuit Venezuela. Israël ziet Hezbollah als de schuldige van de raketaanval afgelopen weekend op de Golanhoogte. Bij die aanval kwamen 12 kinderen en jongvolwassenen om en raakten er tientallen gewond. En Israël dreigt nu met zware repercussies voor Hezbollah en daarmee dus voor Libanon. Buitenlandredacteur Kaya Bouwman. Kaya, hoe reageren ze dan in Libanon op dat Israëlische dreigement? Nou, in Libanon zijn nu alle ogen op Israël gericht en ook op wat Israël gaat doen. De Libanese overheid heeft zojuist een bericht naar buiten gebracht dat er 2 doden zijn gevallen bij een droneaanval van Israël. Israël heeft de afgelopen 2 nachten ook al wel aanvallen uitgevoerd op wapenopslagen, op infrastructuur van Hezbollah. Maar wat we horen van mensen in Libanon zijn dat eigenlijk aanvallen zoals we die de afgelopen maanden al hebben gezien. En zijn die nog niet per se onderdeel van zo'n reactie zoals Israël zelf aankondigt. Dus de verwachting is ook in Libanon echt dat er nog een grote tegenreactie zal komen. Gisteren hadden Libanese media het zelfs over een mogelijke aanval op Beirut, op de hoofdstad. Nou, dat wil Libanon natuurlijk alles op alles zetten om dat te voorkomen. Libanon heeft ook opgeroepen tot een internationaal onderzoek om te kijken wat er nou precies gebeurd is bij die aanval zaterdag in Israël op de Golanhoogte. En zij roepen ook de VS op en andere bondgenoten van Israël op om Israël echt op het hart te drukken van zorg nou dat er niet een enorme escalatie komt. En wat zegt Hezbollah over die aanval? Of ze er verantwoordelijk voor zijn of niet? Hezbollah ontkent alles. Hezbollah zegt dat zij niet verantwoordelijk zijn voor die aanval. Ze zeggen zelfs dat het gaat om een afweerraket van Israël. En daarin hebben ze ook wel steun van Libanon, maar ook wel van Iran. En tegelijkertijd zegt Israël, en dat zeggen ook de Amerikaanse veiligheidsdiensten, die zeggen het is heel erg waarschijnlijk dat Hezbollah achter deze aanval zat. Het zou gaan om een raket die gemaakt is door Iran, maar wel vaker door Hezbollah gebruikt wordt. En wat we wel weten is dat Hezbollah gewoon al de afgelopen maanden actief was in dit gebied. Dus dat er vaker aanvallen zijn geweest op de Golanhoogte en andere delen van Israël, in het noorden van Israël. Maar wat wel opvallend is en wat deskundigen ook wel zeggen is dat wat Hezbollah vaker doet is dat ze bijvoorbeeld een school raken waarvan ze weten dat die leeg is. Daarmee kunnen ze wel een signaal afgeven en aan Israël laten zien, kijk, we kunnen jullie op deze manier raken, maar omdat er niemand is en geen burgerslachtoffers bijvallen, hoeven ze zich op dat moment dan ook geen zorgen te maken om zo'n enorme tegenreactie. Dus het lijkt er nu op, en sommige deskundigen zeggen ook, het zou best eens een foutje kunnen zijn geweest van Hezbollah, dat dit wel een aanval was van Hezbollah, maar het past niet per se in het patroon. Nee. Hoe dan ook heeft het de situatie op scherp gezet. In Libanon houden ze dus echt wel de adem in. Hoe groot is de kans dat het inderdaad escaleert? Dat hangt heel erg af van hoe Israël nu gaat reageren. Want als Israël met een grote tegenreactie komt, zou ook Hezbollah weer moeten reageren. Ja, we hebben natuurlijk wel meer van dit soort momenten gezien de afgelopen maanden, sinds 7 oktober, sinds de oorlog in Gaza begon. En toen kwam die escalatie er ook niet. Het is nu natuurlijk wel anders, want er is een hele grote aanval geweest waarbij 12 Israëlische, of in ieder geval Israël claimt deze kinderen als Israëlische kinderen, ook al is de Golanhoogte een geannexeerd gebied. En dat is nog niet eerder gebeurd, dat er zoveel burgerslachtoffers zijn gevallen bij zo'n aanval. En aan de andere kant zal Israël zich ook nu enorm moeten gaan bedenken hoe zij dit gaan doen. Omdat Hezbollah is echt een sterke tegenstander. Ze hebben een enorm wapenarsenaal. Dus het zou enorm schadelijk zijn voor Libanon, maar ook voor Israël. Kaya, dankjewel. Buitenlandse directeur Kaya Bouwman. De Turkse president Erdogan heeft volgens de Jerusalem Post gedreigd om Israël binnen te vallen vanwege de oorlog in Gaza. Erdogan verwees daarbij volgens de Jerusalem Post in zijn speech naar eerdere Turkse interventies in Libië en Nagorno-Karabakh. De minister van Buitenlandse Zaken van Israël, Katz, zegt op X dat de Turkse president moet uitkijken dat hij geen Saddam Hussein wordt die ook eens dreigde Israël binnen te vallen. En we weten allemaal hoe dat is afgelopen, aldus Katz. Politiebond NPB presenteert in de Telegraaf naar eigen zeggen masterplan tegen personeelstekort in de gevangenissen. Zo'n 2000 veroordeelden lopen vrij rond vanwege een tekort aan gevangenispersoneel. Volgens de politiebond is door het eerder sluiten van gevangenissen goed personeel vertrokken. De bond wil die mensen weer terughalen. De nieuwe staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, Koen Radi, zegt in de Telegraaf dat ook zij buikpijn krijgt van de huidige situatie. Na het platleggen van het vliegverkeer op Frankfurt door klimaatactivisten afgelopen donderdag wil vliegmaatschappij Lufthansa de schade verhalen op de daders. Volgens Hessenschau, het publieke journaal van de regio Frankfurt, gaat het mogelijk om ruim €1 miljoen schade. Activisten van de Letzte Generation groep lijmden zichzelf aan het asfalt van start- en landingsbanen. Een paar uur lag alles plat op de drukste luchthaven van Duitsland. Vrijwilligers van coördinatieplatform Vermissing, CPV, hebben van de politie een nieuw commandocentrum gekregen. CPV uit Urk komt in actie als er iemand ergens in Nederland wordt vermist. Tientallen vrijwilligers komen dan hele gebieden uit. Het nieuwe commandocentrum is een stuk luxer dan wat de vrijwilligers gewend waren, zeggen ze tegen Omroep Flevoland. Hiervoor waren we van stroom voorzien, dan moesten we een aggregaat buiten neerzetten. Als we een koffie gingen zetten, moesten we eerst wat anders uitzetten, maar dan ging hij lastig doen. Deze heeft dat gewoon op de motor. Deze staat op poten. Heeft veel meer aansluitingen. We kunnen meer beeldschermen kwijt. Zonnepanelen liggen er hierbij op het dak. Eigen internetverbinding.

zijn mensen daar iets minder mee bezig? Is ontbossing niet echt een thema? Ook niet bij de Labour-regering, maar ook niet bij de oppositie. Maar goed, tegelijk vindt door die ontbossing die er wel degelijk is in Australië ook op grote schaal uitsterving plaats van diersoorten. Goed, uiteindelijk zijn die economische motieven toch wel belangrijk voor Australië om te blijven vechten voor die export. Zijn correspondent Meike Weijers. Ook vandaag komen er weer volop Nederlanders in actie bij de Olympische Spelen in Parijs. Sportcommentator Dien van 't Laar, goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Ja, jij gaat naar het beachvolleybal. Welke Nederlanders komen daar vandaag in actie onder die Eiffeltoren? Ja, ik ben al onderweg en dat is wel mooi om te zien. Je komt in zo'n gigantische stoet naar die Eiffeltoren. En echt het meest romantische beeld wat je je kan voorstellen door met de metro langs die Eiffeltoren te rijden. En dan de scène op de achtergrond, dat zag ik net. Met een ochtendzonnetje hier in Parijs. Dus ja, die omstandigheden die zijn echt fantastisch. En die Boermans en die Groot die spelen tegen een Spaans koppel vandaag. Dat is ook meteen de lastigste kluif voor hun in de pool. Want die Spanjaarden, die hebben hier een strippenkaart op die Olympische Spelen. Eentje die heeft hier al 6 keer gestaan. En ja, die weten precies wat ze moeten verwachten. En Boermans en de Groot, dat is toch nog een beetje aftasten, een beetje wennen. Want voor hun is het allebei de eerste keer. Ja, dus dat is meteen een spannende wedstrijd voor ze. Ja. De volleybalvrouwen. Ja, dat is meteen spannend. Ja, die moeten het vandaag opnemen tegen Turkije. Ook spannend? Ja, ook spannend. Maar dan weer om andere redenen. Ik denk bij Boermans en de Groot, dat zijn bijvoorbeeld het hoogst geplaatste Nederlandse duo, dat die nog wel van de Spanjaarden moeten kunnen winnen. Dat zie ik bij de volleybalvrouwen iets minder rooskleurig in. Spelen tegen Turkije, dat is echt wereldtop, top van de top. Nederland zit daar wat onder, toch een beetje subtop. Schuurt wel aan tegen die wereldtop. Dus daar zijn de rollen eigenlijk een beetje omgedraaid. Nederlandse volleybalvrouwen die zouden eigenlijk een beetje boven zichzelf uit moeten stijgen om van Turkije te kunnen winnen. Ze hebben de afgelopen maanden wel vaker tegen elkaar gespeeld. Ook op dat Olympisch kwalificatietoernooi. Toen won Turkije. En Nederland, ja, die moet nu toch eigenlijk voor zorgen dat ze met een goed gevoel aan dit toernooi beginnen. Het is de eerste wedstrijd voor ze. Want ze hebben wel goede kans om door te gaan naar de kwartfinale. De eerste 4 gaan door. Maar je uitgangspositie moet dan zo goed mogelijk zijn om sterke landen te vermijden. Dus er is wel veel aan gelegen om die vandaag in winst om te zetten, ja. Een sport waar Nederland echt goed in is, is roeien. Dat ging afgelopen weekend ook best goed. Dan gaan de wedstrijden vandaag dus verder. Welke roeiers gaan we zien? We gaan er een heleboel zien, maar slechts in één bootje. Dat is de Holland 8. Daar zitten er ook even zoveel in. Die komen vanmiddag in actie en die proberen zich te plaatsen voor de finale. Die hebben nog wel meerdere wegen die uiteindelijk leiden naar dat spreekwoordelijke Rome. Maar de nummer 1 van die halve finale die plaatst zich rechtstreeks. Nederland zit in een wedstrijd met 4 boten in totaal. Mochten ze zich uiteindelijk nog niet als winnaar van die wedstrijd weten te plaatsen, dan hebben ze altijd nog de herkansing. Maar dat is wel een beetje waar Rijk als een uit wordt gekeken vandaag. Want eerste 2 dagen nog geen medailles voor Nederland op de Spelen. En die zilvervloot die moet echt binnen gaan komen van dat roeien. Ze hebben geschat de neutrale kijker en beoordelaar op 5 medailles. Zelf probeerden ze dat al een beetje te temperen naar 2. Maar dat roeien, daar zijn wel veel ogen op gericht als het gaat om gejuich en medailles en allerlei kleuren. Dus dat wordt wel spannend vandaag daar. En dat is dan op het water. In het water liggen de waterpoloers. Van Hongarije werd gewonnen door de vrouwen. Vandaag tegen China. Hoe denk je gaat dat aflopen? Nou, tegen Hongarije, daar was ik toevallig zelf bij. En dat was echt nagelbijten tot de laatste seconde. Op papier was dat ook meteen de lastigste tegenstander voor Nederland. China daarentegen mag ook niet onderschat worden. Je hebt altijd wel van die landen ertussen zitten die misschien net even niet lekker liggen. Waarvan je denkt op papier, dat zou eigenlijk gewoon een makkie moeten worden. Die zou je moeten winnen. Maar China heeft altijd een paar speelsters in het water liggen die gewoon op champions niveau spelen in Europa. Die ook de klappen van de zweep kennen. En waar Nederland het vanuit historisch oogpunt gewoon ook erg lastig tegen heeft. Ook die wedstrijden die zijn altijd wel aan elkaar gewaagd. Je wint hier gewoon op dit podium niet zo heel gemakkelijk met een flinke voorsprong. Het is altijd vrij minimaal. Normaal gesproken zou je zeggen, niet helemaal om Nederland naar beneden te praten, die moet Nederland gewoon winnen, de waterpolers. Dus die moeten ze gewoon hun winst omzetten. Maar zeker niet te onderschatten, de Chinese tegenstanders vandaag. Kortom, weer een volle dag sport om naar te kijken en te luisteren. Dankjewel, Dien van 't Laar. Sabrina Carpenter, Espresso. Ster. Vandaag krijgt Sam zijn eerste betaalpas. En begint hij met geld uitgeven. Dat betekent dat hij ook begint met frikandelbroodjes, energydrink, lasergamen en een belangrijke les. Het begrip saldo. Begin met loslaten. Met een jongerenrekening van ABN AMRO. Voor ieder begin. ABN AMRO. Bij Travel Essence weten wij dat een goed begin het halve werk is. En als u de halve wereld gaat rondvliegen, kunt u dat beter goed doen. Rek u uit in de Premium Economy van Cathay Pacific of ga lang uitliggen in Business Class. In beide gevallen heeft u een goed begin gemaakt. Kom de rest van uw reis invullen op travelessence.nl. Open nu een jongerenrekening bij ABN AMRO en krijg €30 cadeau. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee, iedereen kan het. Wij geven kinderen uit groep 6, 7 en 8 meer grip op tekst. Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Nu, later en altijd. Hey ondernemer, je vergeet iets. Jezelf. Dus ontdek op asr.nl/vergeetjezelfniet... hoe onze AOV je ook helpt om uitval te voorkomen. ASR doet het. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. NS verwacht dat het treinverkeer rond Amersfoort rond 20:15 zometeen dus weer rijdt. Vanochtend zou het verkeer opgestart worden na 2 weken werkzaamheden, maar het werk was uitgelopen. Inmiddels is het spoor rond Amersfoort vrijgegeven. De oprichter van uitzendbedrijf Randstad, Frits Goldschmeding, is vrijdag overleden. Dat maakte Randstad vandaag bekend. Goldschmeding was jarenlang de rijkste Nederlander. Hij is 90 jaar geworden. De kiescommissie van Venezuela heeft de zittend president Nicolas Maduro uitgeroepen tot winnaar van de presidentsverkiezingen. Vooraf leek de presidentskandidaat van de Verenigde Oppositiepartijen de meeste kans te maken. De oppositie denkt dat er is gerommeld met de stemmen. PostNL haalt de komende tijd 300 van de 11.000 brievenbussen weg. Het postbedrijf zegt dat de bussen te weinig worden gebruikt om rendabel te zijn. PostNL zegt wel te blijven voldoen aan regels in de postwet die voorschrijven binnen welke afstand een brievenbus beschikbaar moet zijn. En Frankrijk kampt met de eerste hittegolf van het jaar. In het midden en zuiden wordt extreme hitte verwacht. Op sommige plekken kan het meer dan 40 graden worden. En 's nachts kan het nog 30 graden zijn. Bij Weerplaza Floris Laveber. Floris, zon. Zon vandaag inderdaad. Er is echt wel veel ruimte voor de zon vandaag. En de luchten zijn over het algemeen echt wel strak blauw van kleur. Misschien dat er hooguit in het noordwesten wat sluierwolking voorkomt. Maar de zon heeft hier niet al te veel last van. En de temperaturen zijn ook nog eens zomers met 24 graden in de kustgebieden. Tot lokaal 27 en 28 graden in het binnenland. Met de hoogste waarden in het oosten en zuidoosten van het land. En bij dit alles staat ook niet al te veel wind uit een zuidoostelijke richting. Windkracht 2 of windkracht 3. Maar in de kustgebieden kan er in de loop van de middag wel een verfrissend briesje van zee op gaan steken. En de komende dagen? Ja, de komende dagen ook veel ruimte voor de zon. De zomer is echt wel losgebarsten in Nederland, dat kun je echt wel zeggen. En de temperaturen gaan ook nog eens wat verder stijgen, met morgen en overmorgen zelfs 30 graden in het binnenland. Maar na zonneschijn komt er ook wel wat meer bewolking voor. Vooral woensdag zullen we dat merken. En die bewolking zorgt er ook voor dat er wat meer vocht in de atmosfeer aanwezig is. En zeker in combinatie met die hoge temperaturen kan het af en toe best wel eens klam gaan aanvoelen. Het blijft wel droog, maar vanaf woensdagavond stijgt de kans op een enkele verfrissende regen- en onweersbui. En de temperatuur gaat vanaf donderdag een aantal graden omlaag. Floris, dankjewel. En Robert, hoe gaat het op de weg? Nou, ook zomers eigenlijk weinig verkeer op de weg. Her en der was vertraging, bijvoorbeeld op de A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam. Wegwerkzaamheden bij knooppunt Holendrecht. Vanaf Breukelen 8 kilometer file met 10 minuten vertraging, doordat de rechte rijstrook dicht is. En doordat de Heinenoordtunnel in de A29 in beide richtingen dicht is, viel op de N217 vanuit Spijkenissen naar Dordrecht bij de Kiltunnel 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Is het mogelijk het leven nog beter te horen? Jazeker, heel goed zelfs. Kom binnen bij Beter Horen en probeer de laatste hoorinnovaties vrijblijvend uit. Veel plezier met testen. Wakker worden! Het is tijd om slim te beleggen. Met de Bots-app worden Wall Street-rendementen toegankelijk gemaakt voor jou. Download vandaag nog de Bots-app en geef je geld een doel. Alleen nog deze week bij Keukenkampioen. Gratis montage, extra snelle levering en tot 70% korting op showroomapparatuur. Keukenkampioen. Kampioen in keukens. Wakker worden! Bots, de Nederlandse beleggingsinnovatie. Er reden deze ochtendspits toch nog geen treinen rond station Amersfoort. Het was eigenlijk de bedoeling dat het belangrijke spoorknooppunt na 2 weken van werkzaamheden weer zou worden opgestart, maar dat lukte niet. Dat gaat, als het goed is, binnenkort gebeuren. Mirjam de Wit, woordvoerder bij ProRail. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe komt het dat de treinen niet reden nog? Mag ik met het goede nieuws beginnen, Astrid? Ja, hoor. Is dat goed? Want we hebben een testtrein laten rijden en die heeft alle sporen goed gecontroleerd. En we kunnen gaan opstarten, gelukkig. Dus ik dacht, laat ik dat gelijk eerst even vertellen, dan is iedereen blij. En opstarten, wat betekent dat voor de reiziger? Hoe laat kunnen ze weer de eerste trein pakken? Waarschijnlijk rond 9:00. Rond 8:30 hadden we alle testritten succesvol afgerond. Dus dan waren alle sporen die we weer wilden laten rijden, die kunnen dat ook weer. En dan ziet het er naar uit dat vanaf 9:00 rond die koers kunnen de treinen weer rijden. Maar ja, die heb je ook niet zomaar gelijk daar staan. Dus dat duurt ook eventjes. Nee, en want treinen werden natuurlijk omgeleid ook tot die tijd. Ja. Precies, ja, wordt ook nog steeds omgeleid. Ja. Ja. Hoe kwam het dat het spoor nog niet helemaal klaar was? Ja, we hebben natuurlijk de hele nacht hebben we doorgewerkt. Nou, laten we zeggen, we hebben de afgelopen tijd werken we al heel hard in Amersfoort. En op een gegeven moment kwam er een storing in op bij de opstelterreinen. En die storing die moet er wel weer uit om ervoor te kunnen zorgen dat de treinen kunnen rijden. Er is heel hard gewerkt de hele nacht. En op een gegeven moment, ja, je hebt altijd een buffer als je de werkzaamheden uitvoert. En die buffer die raakte zeg maar op. Ja, en dan weet je op het laatste moment pas dat er een storing is. En dan krijg je toch deze uitloop in de ochtend. Ja, en wat wil dat zeggen? Een storing bij de opstel... wat was ook het traject? Opstelterreinen. Opstelterreinen. Ja. Ja, een storing die... we hebben daar natuurlijk echt alles vernieuwd bij die sporen. En ook de computersystemen, dus beveiligingssystemen. En als je dan... dat moet allemaal weer goed op elkaar aansluiten. Ja, en dan kan het natuurlijk zijn dat er een storing in komt. En ja, daar kom je dan pas op het laatste moment achter. En dat is echt heel erg balen, zeker voor de reiziger. Want een opstelterrein, dat is een stuk spoor waar treinen even worden neergezet? Ja, klopt. Ja, klopt. In afwachting van dat ze gaan rijden naar andere trajecten toe? Ja, klopt. Die staan daar dan eventjes geparkeerd. Het is eigenlijk een grote parkeergarage voor treinen, zou je het kunnen noemen. En daar konden even geen treinen terecht, vandaar dat het nog eventjes uitgesteld werd. Ja, en je kunt natuurlijk zeggen van het is op een opstelterrein. Dus wat daar heeft de treindienstregelingen toch niks mee te maken. Toen hebben we geprobeerd dat gedeelte te isoleren. Dat lukte ook, maar we wilden natuurlijk ook testtreinen laten rijden. Om te kijken van is er op al die trajecten die we willen gaan rijden nu niks aan de hand. En daar is ook nu niks aan de hand. Dat hebben we allemaal al ondervonden. Ja, want better safe than sorry, zeggen we dan in goed Nederlands. Ja, precies. Ja. Dit was echt het grote werk, hè? Deze ruim 2 weken dat het helemaal even afgesloten was. Ja. Maar de werkzaamheden zijn nog niet gedaan? Nee, klopt. We zijn wat er nu kan rijden van en naar is Amsterdam, Zwolle en Apeldoorn. Dat was dus die volledige afsluiting van de afgelopen weken. Maar hiermee zijn die grootschalige werkzaamheden bij Amersfoort nog niet helemaal klaar. Want wat gaan we nu allemaal nog doen? We gaan nog, ik zit heel even te kijken, want het duurt allemaal nog tot en met maandag 19 augustus. De komende weken gaan we het wisselcomplex aanpakken en het spoor richting Utrecht wordt vernieuwd. Hè, dus dat kan nog sowieso niet rijden. En het laatste deel van de treinbeveiliging wordt aangesloten. En dan hebben we straks midden augustus nog een periode van 4 dagen en dan ligt al het treinverkeer van en naar Amersfoort weer stil. Dus dan hebben we zo'nzelfde periode als we zojuist hebben gehad. En dan, als alles klaar is en alles helemaal werkt, dan vanaf 19 augustus, dan kunnen alle treinen weer de normale dienstregeling gaan rijden. Dus hou de reisplanner in de gaten, denk ik, hè, als treinreiziger, als je voorbij Amersfoort moet. Dat is sowieso een heel goed idee. Hartelijk dank. Mirjam de Witte van ProRail. Voor het eerst sinds tijd is de filezwaarte in Nederland gedaald. Met filezwaarte, dat is de som van de lengte van een file en de vertraging ervan, wordt gemeten hoe druk het is op de weg. In het eerste halfjaar van 2024 stonden we 2% minder lang stil dan een jaar eerder, dat schrijft de Telegraaf. Arnold Broekhuis van de ANWB Verkeersinformatie. Goedemorgen. Dat is het, goedemorgen. Hoe komt het dat die filezwaarte, oftewel de druk, is afgenomen? Ja, mooi nieuws, vond ik. Het was opmerkelijk. Vorig jaar hadden we nog in het eerste half jaar een forse stijging van 15%. En het eerste half jaar van dit jaar zagen we hem licht dalen. Per maand wisselt dat. We weten gewoon de maand maart is gewoon verreweg de drukste maand in het eerste half jaar. En die liet het dit jaar gelukkig afweten met min 15%. Dus over de totale eerste 6 maanden hebben we dus een lichte daling, met een lichte daling te maken. Ja, maar is er dan een verklaring voor? Nou, het wordt wel wat onvoorspelbaarder als je het vergelijkt met de periode voor corona. En dat heeft puur te maken met het nieuwe werken. Mensen werken niet meer allemaal 5 dagen en stappen 's morgens om 7 uur in de auto en 's middags om 5 uur weer. Spreiding van verkeer, dat helpt ook. Dus buiten de spits reizen. Want ja, verreweg de hoogste fileswaarte kennen we nog tijdens de spitsuren. Maar het wordt overdag, zien we wel meer files. Ja, want het ligt er niet aan dat er minder auto's zijn. Hè? Er zijn er alleen maar meer, geloof ik. Er zijn er alleen maar meer. We hebben inmiddels 9 miljoen personenauto's in ons land. Dus dat is heel veel. Dus we rijden ontzettend veel. Dat merk je ook. Er hoeft maar iets te gebeuren of we hebben een file. Je hebt het de afgelopen weken gezien met de werkzaamheden. Die worden uitgevoerd bijvoorbeeld bij Amsterdam. En we hebben nu straks 2 weken afgesloten Heinenoordtunnel. Ja, dat zal ongetwijfeld wat files op andere wegen brengen. Gelukkig worden die natuurlijk in de vakantieperiode uitgevoerd. Ja. En dat is wel heel fijn, want dat kan je dus niet vanaf september gaan doen. Dat er dus iets minder file-druk is. Mooi woord, hè? Filezwaarte. Ja. Je zegt nou dat bijvoorbeeld thuiswerken iets meer gespreid over de dag. Zou het dan ook kunnen zijn dat we dat gaan zien, dat een soort trendbreuk is? Dat mensen er meer rekening mee houden en op andere tijden gaan reizen? Nou, dat merken we wel hoor. Als je het door de week ziet, dan is vooral de dinsdag en de donderdag. Dat zijn verreweg de drukste reisdagen dat mensen naar hun werk gaan. De maandag al wat minder. Nou, de vrijdagochtend kunnen we zonder file door het land reizen. Ja. Dus je ziet wel wat verschuivingen. En ja, en dan overdag reizen, dat is natuurlijk beter buiten die spits. En ja, laten we hopen dat we die spreiding kunnen voortzetten. Dat wilden we niet meer. Ja, ja, wat verwacht je dan voor de tweede helft van dit jaar? Nou, ik verwacht een beetje dezelfde trend. Dat mensen toch die keuze, als ze die keuze hebben, niet op die hele drukke tijdstippen gaan reizen. En dan laten we hopen dat het weer meevalt. Want het weer is natuurlijk ook een bepalende factor voor het fileprobleem. Maar goed, de afgelopen half jaar hadden we toch wel best wel slecht weer. Ja, en dan ja, afgezien even van al die wegwerkzaamheden waar wel files kunnen ontstaan. Zou het ietsje beter kunnen zijn dus? Laten we het hopen dat dit doorzet. Want files, dat is niet echt leuk. Dankjewel, Arnoud Broekhuis van de ANWB. Sinds de Hamas-aanval van 7 oktober hebben Palestijnen op de door Israël bezette westelijk Jordaan-oever vaker te maken met geweld en intimidatie door Joodse kolonisten. Zij willen het land van Palestijnen overnemen. Even ten zuiden van Bethlehem woont de Palestijns-christelijke familie Nassar. Zij zijn verwikkeld in een langlopend juridisch conflict met de Israëlische autoriteiten over het eigendom van hun land. Tegelijkertijd proberen kolonisten in nabijgelegen nederzetting de familie van hun land te verdrijven. Nederlandse vrijwilligers schieten de familie nu te hulp. Een reportage van Marijn Duintje-Tellens. We wandelen door het dorre gras op een heuveltop ten zuidwesten van Bethlehem op de westelijke Jordaan-oever. We zijn op bezoek bij boer Nasser. We are struggling to keep this farm since now 1991, which is about 33 years. In a legal battle between military, Supreme Court, and then, you know, we finish with one thing, and then they put us in another, circle, and then we get out, and then another circle, which is really very tiring for us. Aan het woord is Daoud Nasser. Zijn familie heeft al 100 jaar een groot stuk land op de bezette westelijke Jordaan-oever. Maar hij krijgt de juiste eigendomspapieren niet. En zo proberen de kolonisten en de autoriteiten hem van zijn land te verdrijven. In this situation and especially in the last couple of months with the increase of settlers attacks on Sal, you know, we feel more protected when we have international volunteers coming actually from all over the world we have. Er zijn ook twee Nederlandse vrijwilligers. Ik spreek ze onder een grote boom in de schaduw. Dit is de enige heuveltop in dit gebied, misschien wel in de hele Westbank, waar nog Palestijnen op de heuveltop wonen. En dat maakt ook dat de Israëlische kolonisten en de Israëlische autoriteiten allebei tot doel, of in elk geval als wens, maar zeker ook als doel hebben om deze heuveltop over te nemen en ook hier een Joods-Israëlische nederzetting te starten. Als buitenlanders en zeker als Westelingen bieden wij een basisgevoel van veiligheid aan Palestijnen. Simpelweg omdat Joodse kolonisten liever niet voor de camera van een Westers iemand misdaden plegen. Dus onze aanwezigheid biedt veiligheid. Vrij recent hadden we hier bijvoorbeeld ook dat er een bulldozer op het land aan het werk was met een Israëlische kolonist gewapend. De familie, twee familieleden, Amal en Daher, gaan er dan met mij op af. Ik weet dat zij dat zonder een buitenlander niet alleen niet zouden durven, maar dat het absoluut onverantwoord zouden zijn. En we gaan dan, zij gaan de kolonist dan aanspreken en ik ben daarbij om foto's te maken en te videoen. Maar dat is gewoon zeer intimiderend. Dat was Meta Floor. Ze is hier samen met Jolande Schuur. En haar vroeg ik of ze het niet spannend vond af te reizen naar een code rood gebied. Een gebied met een negatief reisadvies. Kijk, ik heb een hele tijd heel machteloos gevoeld. Van ja, dit is zo groot, wat kun je hier aan doen? Je denkt vaak dat je niks kan doen, maar je kan wel wat doen. Tuurlijk vond ik het best wel een beetje eng, want ik ben ook niet eerder naar een code rood gebied gegaan. Maar toen ik eenmaal hier kwam, ik wist na één dag al van, ik blijf langer. Dus ik, ja, in plaats van 3 weken blijf ik hier nu ook 4 weken. Ondanks de langlopende strijd blijft Daoud optimistisch dat hij uiteindelijk de juiste eigendomspapieren zal krijgen. Op een steen bij zijn boerderij staat zijn levensmotto geschilderd. Wij weigeren vijanden te zijn. Dat tekent zijn optimisme. Hij blijft hopen op toenadering. I mean, we hope that we will end this 33 years of legal struggle in achieving justice. Een reportage van Marijn Duintje-Terbens op de Westelijke Jordaanoever. Na twee dagen heeft Nederland nog geen enkele Olympische medaille. Dus ook de kranten zijn nog een beetje in mineur. De sportkarternen van de ochtendkranten laten er geen onduidelijkheid over bestaan. De Telegraaf heeft een grote foto van Puk Pietersen met de titel Puk, wat een ongeluk. Dat kan alleen de Telegraaf. De mountainbiker lag lang op koers voor zilver, maar ze reed lek. En voorop het AD-sportkatern, zwemmers, de boogschutters, wielrenster Ellen van Dijk en ook weer in de hoek daar Puk Pietersen. De nul medailles van Nederland vat de krant samen onder de kop. Even geduld, AUB. Ook even geduld, AUB, voor een schone scène. De rivier is nog altijd niet geschikt om in te zwemmen. Ook de tweede trainingssessie voor de triatleten vandaag is geschrapt, weet de Telegraaf. Al langer zijn er zorgen over de kwaliteit van het water in de rivier. De burgemeester van Parijs liet eerder deze maand nog wel zien dat ze erin durven te zwemmen. Maar ja, heel veel regen hebben we ook kunnen zien natuurlijk bij de openingsceremonie bijvoorbeeld. En dan gaat het rioolwater komt in de rivier terecht en daar wordt hij niet schoner van. Dus de eerste trainingssessie is geschrapt, de tweede nu ook weer. Toch hoopt de organisatie nog altijd dat de triathlonwedstrijden morgen en woensdag door kunnen gaan. Er moet dan vanavond de knoop over worden doorgehakt. In de Volkskrant een verhaal over mogelijk dopinggebruik bij de Chinese zwemmers. Eerder dit jaar onthulden de New York Times en de Duitse zender ARD dat er in 2021 bij een grote groep Chinese zwemmers prestatieverhogende middelen zijn ontdekt. Maar geen van de 23 zwemmers kreeg straf. En dat wekt wantrouwen. Volgens zevenvoudig Olympisch zwemkampioen Caleb Dressel is er geen sprake meer van een eerlijke competitie. Vooral omdat het Internationaal Olympisch Comité het onderzoek naar het dopinggebruik onder het tapijt probeert te vegen, schrijft de Volkskrant. De FBI doet er weliswaar onderzoek naar, maar het IOC zou dat proberen te dwarsbomen. En van de Olympische Spelen nog even naar voetbal. Een recordtransfer voor NAC Breda lijkt niet door te gaan. In plaats van miljoenen euro's in de clubkas blijft Aimé Onkba in Breda voetballen. Na een paar weken onderhandelen hadden de Belgische club KA Gent en NAC een formeel akkoord bereikt over een transfer van Onkba. Maar na de medische keuring van de middenvelder gaat Gent niet meer akkoord met de transfer. De Belgen willen opnieuw om tafel. En dat ziet NAC weer niet zitten. Daarmee lijkt dus de transfer van de baan en loopt NAC miljoenen mis. Verkeersinformatie, Robert Vriezer. Eén file staat er en die staat op de A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam. Door de wegwerkzaamheden bij knooppunt Holendrecht vanaf Breukelen 8 kilometer file met een klein kwartiertje vertraging. Want bij Holendrecht is de rechte rijstrook dicht. NPO Radio 1. Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1 journaal. van Hansen. Het is 7 minuten voor 9. Drukke dagen langs de kust en dus ook in Zandvoort. En dan is de reddingsbrigade daar ook nog eens aan het verhuizen. Ze gaan over naar een nieuw reddingsstation. Verslaggever Mark Hamer. Mark, zijn ze al over? Nee hoor, nee. Ze hebben afgelopen donderdag de sleutel gekregen van het nieuwe gebouw waar ik nu rondloop. Ernst Brokmeijer, ja. En wanneer gaan jullie jou eigenlijk over, echt? Ja, de bedoeling is of dit of volgend weekend dat we vanaf hier gaan werken. Ja, dit is het nieuwe gebouw. Is wel even wat anders, zei ik. Omschreef ik daar straks. Het oude gebouw, mooi van hout. En het dak in de vorm van een zuidwestertje. Dit is staal en beton. Dit is staal en beton. Ook op zijn manier denk ik een heel mooi gebouw. Maar het is vooral fijn dat we hier de middelen en ruimte hebben om ons werk goed te kunnen doen. Wij van de radio hebben wel een probleem. Ik hoor de zee niet meer hier. Nee, we hebben gelukkig een heel mooi terras waar we naar buiten kunnen. Soms is de rust ook wel prettig, want het kan heel hectisch zijn. En dat betekent dat we hier echt nu aparte communicatie en meldkamer krijgen. Waarbij op drukke dagen de telefoon en de communicatie goed te horen is. En inderdaad wat minder omgevingsgeluid is. Ja, de communicatie in het vorige bouwtje, dat stond open en bloot. Ja. Hier zie ik een aparte kamer. Even de schuifdeur open. Ja, dit ziet er wel high-tech uit gelijk. Ook reddingsbrigades werken steeds meer digitaal. Hè. We kijken naar de kaarten, we hebben de inzetrapporten, de communicatie. Dat komt hier allemaal binnen op één plek. En kunnen ook vanaf hier goed onze boten en auto's aansturen. Jullie zijn ook iets naar voren gegaan, richting de zee. Waarom dat? Nou ja, we staan tegenwoordig op het strand. En dat is omdat het duingebied ook de kustwering van Nederland is. Dus daar mag niet meer gebouwd worden of vernieuwbouwd worden. Dus dat betekent dat we in plaats van de duin nu op het strand staan. 2 etages, dus we hebben nu weer een prachtig uitzicht over de hele kust. Ik haalde het vorige uur ook al aan. Badmeesters zijn moeilijk te vinden, vrijwilligers. Want er is ook het verhaal. Het is zo saai, ze kijken over een plas en er gebeurt bijna nooit wat. Is dat hier ook zo? In Zandvoort gebeurt wel regelmatig wat. Het is natuurlijk best een drukke badplaats. Dat wil niet zeggen dat het meteen allemaal hele grote incidenten zijn. Hè. We zien ook heel veel kleine zaken, EBO-gevalletjes, kindjes die zoek raken. Maar het allerbelangrijkste, ook voor de lifeguards en badmeesters in de rest van het land, is ons preventieve werk. Ja. Het aanwezig zijn, mensen waarschuwen. Eigenlijk proberen te voorkomen dat er wat gebeurt. Ja, want het verbaast me eigenlijk ook wel dat CBS-cijfers vorige week gaven juist aan, er is een toename van het aantal drenkelingen. Ja, als je landelijk kijkt is er een toename van het aantal wat er heet fatale verdrinkingen. Mensen die overlijden. Nederland heeft natuurlijk ontzettend veel water. Hebben jullie dat hier eigenlijk ook, Phil? Langs de kust en ook hier in Zandvoort hebben we gemiddeld 1 keer per jaar wel iemand die komt overlijden. Dat kan ergens in die 12 maanden zijn. En want ook in het binnenland, niet overal zijn reddingsbrigades of lifeguards actief. Er is natuurlijk ook heel veel water waar je gewoon kan zwemmen. Je kan 's avonds zwemmen, 's nachts zwemmen. Mensen moeten ook vooral heel erg op hun eigen veiligheid letten. Ja, hoe letten jullie daar op? Met veel mensen eigenlijk zo per dag? Ja, dat is met veel mensen. Hè. Op de drukke dagen. We hebben 2 posten in Zandvoort. Dan zie je vaak 20, 30, 40 lifeguards die vanaf de post, vanaf het water en strand het gebied in de gaten houden. Laten we even die kant op lopen. Want ik zeg het al, wij als radio hebben een probleem. We hebben geen geluid. Maar laten we lekker de deur open doen. En met dit mooie weer. Want het wordt druk hè, de komende week waarschijnlijk. Ja, we hebben nog niet echt zomer gehad. En volgens mij gaat dat nu echt beginnen. Ga 2 meter opzij, want dan sta ik in de zon. Dat wil ik wel hebben. Het is nog niet heel warm, trouwens. Nee, daar zie je het verschil. Hè. Wij zoeken ook vaak even de schaduw op. Want we zijn de hele dag buiten. Ja. Dus vanaf hier hebben we prachtig mooi uitzicht. En het strand dat nu nog vrij rustig is, zit denk ik vanaf 1:12 bommetje vol. Ja, ik zie wat mensen al lopen. En lekker met de voetjes zometeen het water in. Nou, Mark, je bent geweest de afgelopen week volgens mij in Zeeland, Zeewolde, Zandvoort. We gaan op zoek voor de komende tijd naar Zwolle, Zundert, Zevenberg. Afijn, zoiets. Nee, ik wil naar de kust. NPO Radio 1, podcast. Top teams. Dat heb ik mijn hele leven lang iets magisch gevonden. Ik heb veel te veel van mezelf gevraagd in die 2 jaar... en misschien heel vaak een grens over moeten gaan. In deze podcast zoom ik, Erik Dijkstra, in op de druk van het team. Ja, maar weet je, dus ja. Allemaal weten ze wat dat is. Zie je hoe gevaarlijk ook topsport is? Het leek een team, maar het was het niet. Toen heb ik wel echt gehuild ook. Met z'n allen voor dat ene doel. schouder aan schouder. Ja, en toen werd ik echt wel gepest door mij die op mijn positie stonden, ja. Luister naar Druk. Ja, jongens, waar hebben we het over? Een podcast van BNNVARA voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ik heb een reisvraag voor je. Voor het land waar je naartoe wil reizen geldt een reisadvies met kleurcode geel. Kun je er dan wel heen? Ja, zeker wel. Maar kleurcode geel betekent dat er bijzondere veiligheidsrisico's zijn, zoals natuurgeweld of criminaliteit. In het reisadvies vind je informatie over deze risico's en hoe je voorkomt dat je in de problemen komt. Lees voor elke reis het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand. Ster. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. Elk uur maken we een winnaar bekend van 1000 euro... en elke maand de hoofdprijs van 1 miljoen. Daarmee kunt u uw droom waarmaken. Zoals een mooie reis. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij. Elke dag plezier. Een onvoldoende voor rekenen? Het vermindert de kans van uw kind op een succesvolle toekomst. Het Nederlands Mathematisch Instituut leert uw kind in 12 weken foutloos rekenen. Gun het uw kind. Ga naar foutloosrekenen.nl. NPO Radio 1. 9 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Door verscherpte controle door de Belastingdienst dreigen de grote problemen voor ZZP'ers en voor bedrijven die hen inhuren. En de Venezolaanse president zegt dat hij de verkiezingen heeft gewonnen, maar de oppositie zegt dat zij de meeste stemmen hebben gekregen. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Zowel de zittende president Maduro als de oppositie in Venezuela claimt de overwinning bij de presidentsverkiezingen van gisteren. De kiescommissie op de hand van Maduro heeft hem uitgeroepen tot winnaar. Maar volgens de oppositie is het overduidelijk dat de gezamenlijke tegenkandidaat een grote overwinning heeft geboekt. Het zou blijken uit de opgevraagde stemresultaten bij een aantal stembureaus. De officiële resultaten per stembureau moeten nog openbaar worden gemaakt. De Venezolaanse kiescommissie zegt dat vandaag nog te doen. De oppositie vreesde vooraf al voor gesjoemel. Dat de eerste resultaten pas 6 uur na het sluiten van de stembureaus kwamen, bewijst dat volgens de oppositie. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat het erop lijkt dat een extreem linkse actiegroep achter de sabotage van het spoor zat vrijdag. Hij bevestigt daarmee een bericht van de krant Le Parisien. Die heeft een e-mail gekregen waarin een actiegroep de actie opeist en van leer trekt tegen de Olympische Spelen. Honderdduizenden reizigers werden vrijdag gedupeerd door branden die op verschillende sporen rond Parijs waren gesticht. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat er mensen zijn geïdentificeerd die mogelijk achter de actie zitten, maar er is nog niemand opgepakt. Omdat er steeds minder kaarten en brieven worden verstuurd, gaat PostNL 300 brievenbussen weghalen. In Friesland, Groningen en Noord-Holland krijgen de brievenbussen vanaf vandaag een aankondigingssticker en eind augustus worden de eerste dan verwijderd. PostNL zegt dat het bedrijf zich wel aan de postwet blijft houden. Dat betekent dat in woonwijken met meer dan 5000 inwoners er een brievenbus blijft binnen een kilometer afstand. En in wijken met minder inwoners blijft een brievenbus beschikbaar binnen 2,5 kilometer. Met wat vertraging wordt het treinverkeer rond Amersfoort nu hervat. Na 2 weken van werkzaamheden zou het verkeer vanochtend vroeg alweer op gang komen. Maar het werk was toen nog niet klaar. Inmiddels wel. Reizigers moeten nog wel opletten. Niet alles rijdt al volgens de dienstregeling. De afgelopen 2 weken zijn bij station Amersfoort kabels, wissels, leidingen en 5 kilometer spoor vervangen. Ook ging de verwarming van de wissels over op elektriciteit en het perron is vernieuwd. De oprichter van uitzendbedrijf Randstad, Frits Goldschmeding, is overleden. Hij begon het bedrijf in 1960. Volgens het concern bracht hij zijn eerste uitzendkracht achter op de fiets naar haar werk. Goldschmeding leidde Randstad 38 jaar. Het groeide uit tot een van de grootste uitzendbedrijven ter wereld. Goldschmeding was jarenlang de rijkste Nederlander. En vorig jaar stond hij op plek 3 in de quote 500... met een geschat vermogen van 5,8 miljard euro. Frits Goldschmeding was 90 jaar. Het weer, veel zon en droog. Het wordt vandaag maximaal 28 graden. Aan de kust is het wel iets frisser. Ook morgen veel zon en nog ietsje warmer dan vandaag. Verkeersinformatie, Robert Vriezen. Werkzaamheden op de A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam bij knooppunt Holendrecht in die veroorzaken momenteel de enige file in ons land. Vanaf Breukelen 6 kilometer file met 10 minuten vertraging doordat de rechte rijstrook dicht is. Ster. Nou, geniet van je nieuwe auto. Zal ik hem even naar buiten rijden? Nee, komt goed hoor. Oh, ja, hij stond nog eens achteruit. Dat is niet zo slim. Gelukkig is alles makkelijk en snel geregeld met een autoverzekering van Allianz Direct. Bespaar je ook gemiddeld €275. Allianz Direct. It's not hard to be smart. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Oma, kijk, heel veel schepen! Zo! Ik wil naar de steiger! Ja, kom, eerst dekzwabberen. Ja, en daarna de speurtocht en de rondvaart. Stap deze zomer aan boord bij het Maritiem Museum Rotterdam. Al 150 jaar het museum voor jong en oud. Hallo, wat mag het zijn? Espressootje. Nou, doe maar een dubbele. Ja, meneer heeft zeker een kickstart nodig. Nee hoor, ik ben lekker aan het knallen. Ik begon met de reclamestarter van Ster en dat gaf mijn bedrijf Tuinmarkt pas echt een boost. Ook beginnen met reclame? Start op ster.nl/reclamestarter en bereik meer. Is eigenlijk ook wel iets voor jullie. Ontdek ons zomerprogramma op maritiemmuseum.nl. Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. De volleybalsters zijn net begonnen aan hun Olympische Spelen. De eerste wedstrijd is tegen Turkije. Verslaggever Mark Kloostra. Mark, hoe gaat het? Zoals verwacht eigenlijk moeilijk in de eerste set, de opening daarvan. Want ze staan met 7-4 achter. Maar dat is niet zo gek, want Turkije is een absoluut topland in het volleybal. Zeker bij de dames, bij de vrouwen. Derde op de wereldranglijst, Europees kampioen. En samen met Italië, ook in deze pool trouwens, favoriet voor Olympisch goud. Italië is de nummer 1 van de wereld. Dus dat Nederland in een hele lastige pool zit, dat mag bij deze dan wel duidelijk zijn. En ook in het begin van de wedstrijd is er wel sprake van een krachtsverschil. Terwijl de Turks nu in het net serveren. En dat maakt dat het 7-5 wordt. Maar Turkije opent sterk. Nederland heeft moeite om bij te blijven. Maar vooralsnog is het verschil maar 2 puntjes. Terwijl een daaldrop gaat serveren voor de Nederlandse dames. Ja, je zegt dat ze zitten in een hele moeilijke pool. Wat verwacht jij dan van dit team? Ja, we hopen op een stunt. En dat ze bij de eerste 2 kunnen eindigen. Maar derde is realistischer. En dan kan je ook nog door. Want de beste 2, nummers 3 gaan ook door naar de volgende ronde. Dus daar is dan het hoop op. Maar wellicht kunnen ze stunten, want ja, je weet maar nooit, hè. Het is een Olympische Spelen en het gaat de laatste tijd met het Nederlands team echt wel een stuk beter dan de jaren daarvoor. Want onder Duitse coach Felix Kozlowski heeft Oranje de boel weer aan de praat gekregen, zeg maar. Derde op het Europees kampioenschap. Dus ze zitten in een goede flow. En dat zien we nu ook, want ze komen terug van een achterstand van maar liefst 6-2 tot 7-7 in de eerste set. Dus ze zitten er goed in, de Nederlandse vrouwen. Mark Kloostra, dankjewel. En tot zo. In de zorg, in het onderwijs, de horeca, bijna overal kom je ze tegen. Mensen die als ZZP'er werken. Maar er staat wat te gebeuren. Vanaf januari is de Belastingdienst van plan om te gaan handhaven op schijnzelfstandigheid. Als je als bedrijf ZZP'ers inzet die volgens de regels eigenlijk geen ZZP'er zijn, dan kunnen er boetes volgen. En dat betekent nogal wat voor heel veel ZZP'ers en voor hun opdrachtgevers. Lisa Schallenberg van de economieredactie vertelt waar die regels over gaan. Het zijn regels over wanneer iemand echt een ZZP'er is en wanneer er sprake is van schijnzelfstandigheid. En dat is al jaren een hoofdpijndossier voor de politiek, kunnen we wel zeggen. Want dan moet je gaan definiëren wat dan precies een ZZP'er is. En dat blijkt best wel ingewikkeld. Een paar jaar geleden, in 2016, kwam het kabinet met een wet daarover, de wet DBA. Maar dat leidde toen tot zoveel onrust dat ze de handhaving daarvan hebben uitgesteld. Nou, tot januari dus, want dan halen ze hem toch weer uit de ijskast. En wanneer ben je wel of niet ZZP'er? Wat is die regel? Ja, dat is eigenlijk is de kernvraag: is dit een ondernemer die zelf klanten heeft, zelf bepaalt hoe hij zijn tijd inricht, voor een specifieke klus wordt ingehuurd?

En ik kan tot op zekere hoogte ook aangeven wat voor diensten ik wil hebben. Dus ik heb daar toch wel invloed op. En dat vind ik heel fijn. Ja, en die invloed, die vrijheid, dat geldt voor meer ZZP'ers die dat heel fijn vinden. De komende maanden zal er meer duidelijkheid komen voor ZZP'ers en ook voor opdrachtgevers. De NOS zelf werkt trouwens ook veel met ZZP'ers, ja. Veel collega's van ons. Neem alleen bijvoorbeeld deze sportzomer. Nu heeft sport heel veel mensen nodig. In oktober een stuk minder. Ja, en de NOS is ook aan het onderzoeken wat die regels gaan betekenen voor al die mensen. En dat gebeurt echt op heel veel meer plekken nu. En hoe meer die deadline gaat naderen, het is dus pas in januari, dus dat duurt nog eventjes, hoe meer duidelijkheid er ook hopelijk zal komen in veel sectoren. Dat is Elisa Schallenberg van de Economie-redactie. En ik zei het al, sportzomer, Olympische Spelen nu, Mark Kloostra. Volleybal Nederland-Turkije, hoe gaat het? Ja, het gaat hartstikke goed. 16-14 staan de Nederlandse dames voor. Tegen het grote Turkije, dat als grote favoriet is aangewezen voor deze Olympische Spelen samen met Italië. Maar na een moeizaam begin voor Nederland, 7-4 achter, hebben ze zich niet alleen teruggeknokt, maar spelen ze echt geweldig volleybal. En we hebben al een aantal prachtige punten gezien van de volleybaldames. Nu ook een prachtig punt van Vargas. Die speelt bij Turkije. Dat is de genaturaliseerde Cubaanse die deze bal hard binnenslaat. Met 97 kilometer per uur. Ja, zo hard gaat het. En daardoor wordt het 15 tegen 16. Maar Nederland verrast positief. Of nou ja, verrast. Ze waren op het EK natuurlijk ook al in zeer goede doen. Maar voor vandaag tegen Turkije, waar ze de laatste 7 wedstrijden op rij van hebben verloren. En toch een moeilijke wedstrijd verwacht. Die kan er nog steeds wel komen hoor. Maar het begin is in ieder geval hoopvol. 16-16 wordt het. Want sterspeelster Karakurt tikt die bal heel slim langs het Nederlandse blok. En daarna is er geen kans meer om die bal nog te pasen. En laat staan om een aanval op te bouwen. Knollema duikt nog wel naar die bal. Krijgt de hand er ook wel tegen. Maar krijgt de bal niet bij een ploeggenoot. 16 tegen 16 in de service is voor Baladin. Turkse die serveert in het net. En dan staat Nederland weer voor. Die voorsprong hebben ze overigens te pakken aan 4 punten op rij. Vanaf 10-7 achter naar 11-10 voor. Toen kwamen ze voor het eerst voor. En die voorsprong hebben ze nog steeds te pakken. Richting het einde van de set staat Nederland met 17 tegen 16 voor tegen Turkije. Verkeersinformatie Robert Vriezen. Met de enige file vanochtend op de A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam bij knooppunt Holendrecht door de werkzaamheden 6 kilometer 10 minuten vertraging. Rechte rijstrook is dicht. Bye.

Maar voorlopig is het dus nog niet zover. En wordt er nog wel dagelijks liters mest opgehaald door het bedrijf van Koen van Kuik. Zoals hier, bij een nabijgelegen boerderij. Nou, je hoort de koeien al loeien. Aan de achterkant van deze schuur zijn vier mestputten waar een slang uit hangt. En die wordt nu aan de vrachtwagen gekoppeld, zodat de mest, de koeienstront, vervoerd kan gaan worden. En de vraag is dan of het ergens terecht kan, of dat het voorlopig maar opgeslagen moet worden. Een verslag van Ewout Kiewiet. Reactie aan de redactie. De Turkse president Erdogan heeft in een toespraak gedreigd Israël binnen te vallen vanwege de oorlog in Gaza. Dat vertelde ik op basis van een bericht in de Jerusalem Post. Hoe serieus die dreiging is, valt nog te bezien. Maar toch wil luisteraar Joop alvast weten, mocht Turkije dan Israël binnenvallen en Israël slaat terug, is de NAVO dan in oorlog met Israël? Die vraag hebben we voorgelegd aan oud-commandant landstrijdkrachten Marten Kruijf. In theorie zou dat kunnen. In de praktijk gaat dat niet gebeuren. Want NAVO is een defensieve organisatie, valt niet aan. En als je wordt aangevallen, is het nog altijd de landen zelf die bepalen of het een artikel 5 is. Dus dit is meer voor intern gebruik door Erdogan. Het laat wel zien dat de positie van Israël internationaal aan het afbrokkelen is. En daar zullen ze over moeten nadenken. En we schakelen heel snel even naar Parijs. Volleybal, Nederland-Turkije, Mark Kloostra. Ja, als Celeste Plak geen fout heeft gemaakt bij het net, dan heeft Nederland de eerste set met 25-19 gewonnen. Er is een challenge aangevraagd door de Turkse coach Santarelli. Maar er leek mij niet zo heel veel mis op het moment dat die bal in het net werd geslagen en Plak daar net boven het net hing als blok. Maar misschien heeft ze het net aangeraakt, misschien met een voetje onder het net door. Het is even de vraag of deze challenge succesvol gaat zijn voor de Turkse vrouwen. Maar dat Nederlandse volleybaldames een geweldige eerste set afleveren tegen Turkije, dat mag duidelijk zijn. 25-19 staat er op het scorebord. 1-0 als het gaat om sets. Maar de vraag is of het een netfout is. Het is een netfout. Dat is het officiële, hoe zal ik het zeggen, beoordeling, of tenminste de vraag, maar die wordt onsuccesvol. Dus dat betekent dat Nederland de eerste set pakt. Het is een wat rommelig verhaal van mij, maar ik hoop dat jullie begrijpen. De Turken dat hebben geen gelijk gekregen, nee, en dus precies. Heeft Nederland de eerste set gewonnen. Juist, dankjewel. Mark Kloostra, dankjewel. Ja, dan gaan we verder met de reactie aan de redactie. George Russell raakte gisteren zijn zegen in de Grand Prix van België kwijt. De Engelse Formule 1-coureur van Mercedes werd gedisqualificeerd. Zijn auto was 1,5 kilo te licht. Daarover was Tom van het Hek in de uitzending in het algemene sportoverzicht van vanochtend. Nu vraagt Willem zich af, als die auto te licht was, kan het dan niet zo zijn dat die meer brandstof heeft verbruikt? Hebben we nog even gecheckt bij onze Formule 1-verslaggever Louis Dekker. Hij zegt, ja, het gaat niet zozeer om de brandstof, want het gaat om het droge gewicht van de auto, dus die telt nooit mee. De brandstof. Mm. Mercedes zelf denkt overigens dat bandenslijtage een factor kan zijn. Want Russell heeft dus heel lang doorgereden. Heeft maar 1 pitstop gehad. En je banden slijten af. Dus zoals Louis concludeert, de briljante winnende bandenstrategie zorgt er dus uiteindelijk dan voor dat ze hem verliezen. Ja, tot zover dat briljante dan, zou ik bijna zeggen. Ja. Ja, ik heb nooit zo gerealiseerd. Dat er geen rekening mee gehouden is, blijkbaar. Dat ook nog een rol speelt, inderdaad. En van de Formule 1-wagens naar de auto's op de gewone weg. De filezwaarte in Nederland is de eerste helft van het jaar gedaald. Met deze som van de lengte van een file en de vertraging daarvan wordt gemeten hoe druk het is. Arnoud Broekhuis van de ANWB noemde in de uitzending als oorzaak meer spreiding van het verkeer over de hele dag en meer thuiswerkers. Maar een luisteraar die zich M.A. noemt wil meer weten over de invloed van het weer op de filezwaarte. Want, zegt deze luisteraar, we hebben toch nauwelijks een winter gehad. Daarover hebben we Arnoud Broekhuis nog eventjes. Kan dat inderdaad, dat het die zachte winter, dat dat een factor is? Zeker, zeker. We hebben afgelopen half jaar 2 sneeuwdagen gehad. Dat was 15 en 16 januari. En toen hadden we ruim 1000 kilometer file. Dus het weer is wel zeker een bepalende factor voor de files. Dus hoe mooier het weer, hoe minder files. Arnoud, dankjewel. En M.A. heeft dus gelijk. Juist. 3 voor de dag. Vakantiegangers in het midden en zuiden van Frankrijk moeten rekening houden met extreme hitte. Sprake van de eerste hittegolf van het jaar. En dat kan op sommige plekken warmer dan 40 graden worden. Nederlanders komen volop in actie bij de Olympische Spelen in Parijs vandaag weer. Onder meer in het beachvolleybal. Vandaag nemen de Groot en Boermans het op tegen de Spaanse ploeg. Dat wordt een flinke kluif, zegt sportverslaggever Dien van het Laar. Die Spanjaarden die hebben hier een strippenkaart op die Olympische Spelen. Eentje die heeft hier al 6 keer gestaan. En ja, die weten precies wat ze moeten verwachten. En Boermans en de Groot, dat is toch nog een beetje aftasten, een beetje wennen. Want voor hun is het allebei de eerste keer. Een van de wedstrijden die voorbij komt in Radio Olympia. Dat begint zometeen, duurt tot 11 uur vanavond. We beginnen zometeen met Jurgen van den Berg en Guylaine Plag. Goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Goedemorgen. Nou, er is al een volleybalwedstrijd aan de gang, maar waar kijk je verder nog naar uit? Nou ja, het is natuurlijk de sport, maar ook die prachtige plaatjes. Het beachvolleybal, ging het net al even over. Het prachtige decor bij de Eiffeltoren daar. Daar komen dus die Nederlanders in actie. En als we het dan toch over die mooie sprookjesachtige beelden hebben. Straks, later vandaag in ieder geval de eventing. Daar is het onderdeel springen. Dat is bij Versailles, ook echt zo mooi. En de Nederlanders doen het ook helemaal niet